Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Όταν τ' αγκουριάτε, ταν τ' αγκουριάτε, ταν τ' αγκουριάτε, τανος, τανος, ταν τ' αγκουριάτε. Τι ακούσαμε? Σπύρος Γραμμένος, στη νέα επιτυχία. Και Ναταλή Τσάβεζ. Τουλάχιστον δεν ξέρω και ποιοι άλλοι είναι δηλαδή. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα Ιταλών καλλιτεχνών που συνεργάζονται με την ανασκόπηση στα χρόνια πολλά κυρίως, και έτσι έκαναν μια, πώς να το πω, μια εμφάνιση στη Φάρμα των Ζώων για να ευχηθούν χρόνια πολλά στο Θάνο μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο The Press Project, στο ραδιόφωνο, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, έχω γενέθλια και τα λέμε μέτρια. Είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Ευχαριστώ και για τα χρόνια πολλά εδώ το chat που έχει γεμίσει με ευχές. Έλα, πάμε λίγο, γράφει ο Κεσής. Τελευταίο επεισόδιο Φάρμας πριν το Πάσχα, να τους γεμίσουμε like και τάλιρα, να γιορτάσουν σωστά τα καλά μας τα παιδιά. Μόλις πληρωθώ, σκάει συνδρομή. Sorry, τώρα είμαι έφραγκος. Δεν παρεξηγούμε, δηλαδή ούτε ο Κωνσταντίνος θα τα γκρινιάξει με αυτό. Έλα, τελείωνε τώρα, βρες μια δουλειά να μπορούμε κι εμείς να ποντάρουμε κάπου. Πάει πενιντάρισε και ο Θάνος, μόνο οι γογό και η νεκταρία μένουν να πιάνουν τον παλμό της νεολαίας. Πενιντάρισε. Ο Θάνος είναι του 92 και ο Πουλής 92. Αυτό ναι. Όπα. Θάνο. Άλεξ Ζωγραφάκης. Χρόνια πολλά στον κύριο Καμίλαλη. Ντεν. Δεκάρα. Ευχαριστώ, παιδιά. Να πέφτουν επί τόπου, παρακαλώ. Δηλαδή, ο εκδότης, αν μπορεί. Ναι, ναι, αυτά πηγαίνουν, ναι, πηγαίνουν απευθείας στο λογαριασμό. Κάς, έχω φέρει POS μαζί μου. Θάνο. Ευχόμαστε υγεία, μακροημέρευση, πλούτη, δόξα, ειδονές και πολιτικές επιτυχίες. Α, όταν κάνουμε το κόμμα, είναι πολιτικές επιτυχίες. Ναι. Ωραία. Μπορεί να θες να πετύχει και κάποιος άλλος, δεν ξέρω. Μπορεί να, mm-hmm, να θες να γίνει επανάσταση, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να θέλεις, αλλά ό,τι θέλεις, ευχόμαστε να το επιτύχεις. Και για αρχή μια τετραετία ακόμα, Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν βαριέσαι μόνο. Όλοι τα ίδια είναι. καλό για γενέθλια. Πολύ δυναμικά ξεκινάμε. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν το Πάσχα. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε καμιά άδεια. Είναι και τα γενέθλια μου, θα είναι λίγο πιο ανάλαφρη εκπομπή. Ναι. Δηλαδή δεν θα γκρινιάξουμε τόσο. Όχι, γκρινιάξουμε. Γκρινιάξουμε λίγο. Εντάξει. Δεν μας αφήνουν στη ησυχία. Ναι, μωρό, τώρα όχι, θα γκρινιάξουμε. Απλώς θα είναι πιο ανάλαφρη εκπομπή. Δηλαδή, μην αρχίσουμε τώρα και τι αυτά και δεν. Εντάξει. Θα είναι. Εντάξει, γράφουν καινούργια πρόσωπα εδώ πέρα. Σχολιαστές που σχολιάζουν πολύ σπάνια. Πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε πιο συχνά γενέθλια. Είναι προσποιούμαστε ότι έχουμε γενέθλια. Που ξέρουν οι άλλοι τώρα. Θα το θυμούνται τώρα. Κανείς δεν θυμάται τώρα. Μεγάλα χάπατα οι ακροατές. Αν το βάζεις μια φορά το δίμηνο, δηλαδή να λες ότι έχεις γενέθλια. Όχι μια φορά το δίμηνο, αλλά θα μπορούσαμε να βάλουμε και δεύτερο εορτασμό ο καθένας. Δηλαδή τα υπολογίζεις. Το εξάμηνο. Τώρα, εντάξει τώρα. Και λες θα το έχει ξεχάσει μέχρι τότε. Βάζεις, ας πούμε, εγώ να βάλω και το Σεπτέμβρη μια φορά γενέθλια. Γιατί ναι, όχι. Παιδί μου τώρα. Χαλαρά, χαλαρά αυτό. Και μπορούμε λίγο. Μα, είναι και η Ζωή Παπαδοπούλου εδώ πέρα. Βάλε τα γενέθλια του Βασίλη του Μύτικα. Που εντάξει είναι και μεγαλούτσικος, οπότε δεν τα γιορτάζει με πολύ χαρά. Mm-hmm. Θάνο, παρακαλώ. Διάβαζα κάπου ότι οι άνθρωποι ποτέ δεν είναι συμφιλειωμένοι με την ηλικία τους. Όταν είναι μικροί θέλουν να είναι μεγάλοι, όταν είναι μεγάλοι θέλουν να είναι μικροί. Το θυμάσαι αυτό? Με μία εξαίρεση. Ποια, εσένα? Όχι, τα 21. Στατιστικά η ηλικία κατά την οποία οι άνθρωποι δεν είναι αρκετά μικροί ώστε να θέλουν να είναι πιο μεγάλοι και δεν είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να θέλουν να είναι πιο μικροί είναι τα 21. Είναι ο μέσος όρος της ηλικίας εκεί όπου οι άνθρωποι νιώθουν ότι είναι ok, ότι δεν θέλουν κάτι άλλο. Ναι, αλλά μήπως αυτό έχει σχετίζεται πολύ με Αμερική και γενικά τέτοιες χώρες όπου στα 21 μπορείς να κάνεις μια σειρά από πράγματα. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε τόσο τα 21. Λες να είναι η ενηλικίωση για... Γιατί? Πότε οδηγούν, πότε πίνουν, πότε ψηφίζουν. Ποιο σχέστηκε τώρα για το πότε ψηφίζουν? Πότε οδηγούν και πότε πίνουν, που είναι τα βασικά πράγματα που θέλει να κάνει κανείς. Πάρε εμένα. Ναι. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον και όπως καταλαβαίνετε κυρίως αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε. Α, εμφανίστηκε και το ραδιόφωνο για να γκρινιάξει. Μιλάμε. Γεια σας ρε παιδιά. Να ανοίξει το stream. Ναι, ναι. Είδες. Τι ζώδιο είναι ο Θάνος, ξεκινάμε με τα βασικά, κρυός. Και τώρα τελευταία όλες γενέθλια έχετε, ισχύει αυτό, είμαστε πολύ κοντά όλοι. Δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο είναι η Γογό, ο Κωνσταντίνος, εγώ. Μου κάνουν κάποια νοήματα γιατί κάποιον ξεχνάω. Μάιο. Η ζωή είναι Μάιο, οπότε θα έχουμε και άλλον εορτασμό μέσα στην Άνοιξη. Τι ζώδιο είσαι? Δίδυμη. Α, δίδυμη. Mm-hmm. Το Μάιο, Θάνο. Εσύ, Θάνο, τι ζώδιο είσαι? Κρυός, το είπα πριν. Με συγχωρείς. Θα με παρακολουθείς. Με συγχωρείς. Γιατί? Με συγχωρείς. Διάβαζα το chat. Και να σου πω κάτι, Θάνο. Ναι, στα 21 πίνεις αλκοόλ στην Αμερική, π.χ. μας γράφουν. Στα 21 μπαίνεις καζίνο. Α, πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε να περιγράψουμε μερικά πολύ πολύ χαλαρά θεματάκια επικαιρότητας. Πολύ χαλαρά. Δεν θα κουραστείς καθόλου. Ναι, ναι. Ξέρω ότι είναι γενέθλια, δεν θέλεις να σε ζαλίζουμε. Αυτά, άντε δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αλλά μερικά θεματάκια έτσι τα έχουμε επιλέξει πολύ ανάλαφρα. Mm-hmm. Είσαι σύμφωνος? Ναι, ναι, ναι. Έχω τη συμφωνία, ναι, ναι, σου. Βεβαίως, έχω αποσπάσει μια. Σύμφωνο συνεργασία. Λοιπόν. Να πούμε, ας πούμε, θέλεις έναν σταμάτη πουλί, λόγω συνεπωνυμίας. Εντάξει, εδώ εννοείται, εννοείται, εννοείται. Θα πούμε ένα σταμάτη πουλί. Θες να πεις πουλί για τον συνεπίθετο. Πώς νιώθεις πρώτα απ' όλα που ένας πουλής εκπροσωπεί την σωστή πλευρά της ιστορίας? Δηλαδή θες εσύ να κάνεις κόμμα. Μας γράφουν για πολιτική άνοιξη που δεν υπόθηκε χθες και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλειπε αυτό από την όλη καμένη κουβέντα τη χθεσινή. Αλλά ο κύριος Σταμάτης Πουλής, υπόδικος για κακούργημα στην υπόθεση του Κελπνό, εκπροσωπεί τη σωστή πλευρά της ιστορίας και ως φίλος του Άδωνη Γεωργιάδη κατεβαίνει κανονικά στα ψηφοδέλτια. Ο λόγος στον κύριο Κωνσταντίνο Πουλή για το σχολιασμό. Λοιπόν, να πούμε ότι όπως ανέφερε και ο Θάνος, εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είμαι ο Κωνσταντίνος Πουλής, αυτός είναι ο Σταμάτης Πουλής. Δηλαδή, άμα το σκεφτήκατε και βλέπετε ότι κατεβαίνει ένας πουλής με τη Νέα Δημοκρατία και εκεί το σκέφτεσαι ανθρώπινα, εύλογα, μήπως είναι ο Κωνσταντίνος? Όχι παιδιά, δεν είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής, δεν κατεβαίνει ο Κωνσταντίνος Πουλής με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε εδώ για την αποκατάσταση της αλήθειας. Σλόγγαν τώρα, με πουλή στη Βουλή. Θάβαζα, εγώ δεν θα είχα σκεφτεί κάτι καλύτερο από το «με πουλή στη Βουλή». Εντάξει. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, το είχε κάνει και η Νατάσα Γιάμαλη αυτό το λάθος. Έκραζε εκεί πέρα, έλεγε για το σκάνδαλο στο Κελπνό και αυτά και λέγε «ο Κωνσταντίνος Πουλής». Οπότε κάποιος είχε κόψει το βίντεο και είχε βάλει τη Γιάμαλη να λέει «και το σκάνδαλο αυτό και ο Κωνσταντίνος Πουλής, Κωνσταντίνος Πουλής, Κωνσταντίνος Πουλής». Και το βάζει σε επανάληψη μετά, λούπα, λούπα η Γιάμαλη να λέει «Κωνσταντίνος Πουλής για το σκάνδαλο του Κελπνό». Και ναι, έχει χρειαστεί. Και εγώ είχα κάποια στιγμή είχα γράψει σε συνάδελφο στο κουτί της Πανδώρας. Το είχαν, ναι, ναι, είχαν, ναι, κάνει και λέω «μήπως μπορείς, δεν είναι άλλος». Λοιπόν, 23 παράνομες προσλήψεις λέει στο Κελπνό με παρέμβαση τότε του γραφείου του κυρίου Γεωργιάδη όταν ήταν υπουργός υγείας. Στενή φίλη λέει του Άδωνη Γεωργιάδη, ο σημερινός διευθυντής του γραφείου, το κύριος Γιάννης Θεοδωράτος, η σύζυγός του, η ιδιαίτερα γραμματέας του Μαριέτα Δήμα, Παρασκευή Κατραβά, που είναι αδερφή της Βασιλείας Κατραβά, αυτή είναι στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας. Γιατί, αν δεν. Τη Νέα Δημοκρατία. Χρειάζεται έρευνα και καινοτομία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τη Νέα Δημοκρατία. Του κόμματος. Του κόμμα. Όχι, ρε. Και αν χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία καινοτομία, είναι θα πάρει πολύ καλά. Είναι του κόμματος αυτή η γραμματεία ή της Ελλάδας γενικά? Της πατρίδας μας, της πατρίδας. Όχι, δεν είναι του κόμματος. Γι' αυτό πάει τόσο καλά η έρευνα και η καινοτομία. Ναι, καθώς και η σύζυγος του Ανδρέα Πάτση, η κυρία Βίκη Παπαλουκά. Κατεβαίνει αυτή, δεν κατεβαίνει ο Πάτση και κατεβαίνει η σύζυγος του? Όχι, αυτή είναι στην, εκεί πέρα στην ομάδα αυτή την περίφημη. Ομάδα X. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, θέλω να σας το πω. Δηλαδή, πώς είναι η σχολή του Σικάγο, για παράδειγμα, θα είναι. Ναι, ναι, ναι, η ομάδα του Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι. Λοιπόν, αν θέλατε να με ψηφίσετε. Κλασική φιλοσοφία. Οι σοφιστές. Ψάχνω ομάδες τέτοιες γνωστές ανθρώπων. Ναι. Οι Yankees. Λοιπόν, επειδή υπάρχει ένας Κώστας Πουλής στο Μέρα 25. Ναι. Ούτε αυτός είμαι εγώ. Ναι. Θα κατέβω και δεν θα με πιστεύουν. Θα λέω, παιδιά, εγώ είμαι, κατεβαίνω. Θα λένε, εντάξει, τώρα το ξέρουμε, το έχουμε δει το έργο. Εντάξει, δεν είσαι ο κανονικός πουλής. Οπότε γενικά, αν θέλετε να με ψηφίσετε, δεν γίνεται, γιατί είναι άλλοι αυτοί που κατεβαίνουν με το όνομά μου. Εντάξει. Και επειδή φαντάζομαι ότι στη Νέα Δημοκρατία θα υπάρχουν όλοι αυτοί οι λάτρεις της ανασκόπησης, οι νεοδημοκράτες, που με το που θα το δουν θα πούν, με πουλή στη Βουλή. Θάνο, εσύ τι νομίζεις, είναι υπόδικος? Ναι. Δηλαδή πρέπει ένας άνθρωπος πρέπει να διαλύεται, να καταστρέφεται η πολιτική σταδιοδρομία ενός νέου ανθρώπου επειδή απλώς διατυπώνεται μια κατηγορία? Εδώ σε θέλω, Θάνο Καμιλαλή. Πολύ δύσκολο. Σε ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε αυτή. Και είναι και δύσκολο. Εκμεταλλεύομαι τώρα ότι έχει και τα γενέθλιά του και είναι λίγο, καταλάβατε, αποσυντονισμένος. Σας ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Θα ήθελα να πω ότι πρέπει να αφήσουμε τα προσχήματα, πρέπει να συγκρουστούμε, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα, με τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κράτους, και αν κάποιος είναι υπόδικος για κάποιο είδους κακούργημα, αν για παράδειγμα κατηγορείται για διασπάθηση δημοσίου χρήματος, αν επίσης δεν έκανε τίποτα για την ασφάλεια στα τρένα με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περίπου 60, σχεδόν 60 άτομα, ενώ τον προειδοποιούσαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς και αυτός κοιτούσε την καριέρα του, δεν έχει καμία σημασία για το τι έχεις κατηγορηθεί, δεν έχει καμία σημασία για το πόσο δημόσιο χρήμα έχεις φάει. Τόσο. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτές τις παθογένειες να μας κρατάνε πίσω. Δηλαδή προτείνω για τη Νέα Δημοκρατία, αφού να είναι έτσι, bonus, και έτσι και αλλιώς το πουλάει αυτό το πράγμα σε μια μερίδα ψηφοφόρων, να βγαίνει ο άλλος και να λέει, ναι, το έκανα, μαγιά μου. Α, να βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να πει, ναι, παρακολουθούσα, μαγιά μου. Είμαι στην τάση του Χαρίλαου Ζάβαλου σε αυτό το κομμάτι. Μπράβο, ρε μάγκα. Ναι, ότι θα βγαίνει ο άλλος και θα λέει, ναι, το έκανα, και θα του γράφουν από κάτω οι οπαδοί, μπράβο, ρε μάγκα. Δηλαδή γίνεται μια κουβέντα τώρα και αυτός θα κατέβει και ο άλλος θα κατέβει και αυτός βαρύνεται με το τάδε αδίκημα και ο άλλος έχει στήσει πρακτική και ο τρίτος έφαγε από εκεί λεφτά με απευθείας αναθέσεις και ο τέταρτος και τέτοιο. Όχι, παιδιά, όλοι, δεν υπάρχει θέμα. Και μέσα από τη φυλακή. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, εγώ θέλω απλώς, επειδή νιώθω ότι αυτό αγγίζει και την οικογένεια, την οικογένειά μου, θέλω κάπως να έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο, τι μπορούμε να κάνουμε, τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο, που το ανέφερες αυτό. Λοιπόν, θα έχουμε και πολιτισμό σήμερα, θα έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, θα μιλήσουμε για μια παράσταση, mm-hmm. αλλά πριν από αυτό ήθελες ένα ακόμη θεματάκι. Μιλώντας για αποφάσεις της δικαιοσύνης, μια που πήγαμε προς το εκεί, άνθρωποι καταδικασμένοι, mm. που θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Ανεβαίνουμε πολλές κλίμακες, γιατί εντάξει, κάποια πράγματα δεν συγκρίνονται. Θυμάστε την τροπολογία που είχε καταθέσει η κυβέρνηση για τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη? Γιατί θέλουμε και εμείς να μην πούμε πολύ επικαιρότητα, αλλά δεν μας αφήνουνε, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είχαν φέρει εκείνη τη ρύθμιση ως μεγάλοι μαχητές της δημοκρατίας. Και ως τραγική ηρωνία υπογραφόταν αυτή η ρύθμιση από το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει τον γνωστό δημοκράτη, δηλαδή που μπαίνει το όνομά του δίπλα στο όνομα του Περικλή, θα μπορούσαμε να πούμε, του Μάκη του Βορύδη. Να τα λες, δημοκράτης, πολιτικός, κεντροδεξιός. Μάκης Βορύδης. Για σταυρόλεξο είναι αυτό. Ναι. Οκ. Okay. Ναι, δεν έχει πάει καλά αυτό. Δηλαδή, εκείνη η ρύθμιση φαίνεται λίγο τρύπια. Οπότε φέρνουν μία άλλη που μπαλώνει την προηγούμενη ήδη προβληματική ρύθμιση. Να θυμίσουμε λίγο τι είχε συμβεί. Είχαν φέρει μία ρύθμιση με στόχο δήθεν μόνο τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη, η οποία έλεγε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι πρέπει να έχεις καταδικαστεί για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα για να αποκλειστείς από τις εκλογές, όπως η εγκληματική οργάνωση. Αυτό ήταν το ένα. Αλλά υπήρχε και το βου που έλεγε ότι πρέπει το κόμμα να κρίνεται ότι προάγει το δημοκρατικό πολίτευμα. Η κυβέρνηση έμενε πάρα πολύ στο α. Εμείς λέγαμε ότι, παιδιά, αφού θέλετε μόνο το κόμμα Κασιδιάρη να αποκλειστεί, γιατί φέρνετε και το Β. Και ήταν όλοι οι συνταγματολόγοι και διάφοροι νομικοί, μεταξύ αυτών και οι νομικοί στη δίκη της Χρυσής Αυγής που έχουν ασχοληθεί εκτενώς, που λέγανε ότι, παιδιά, έχει πρόβλημα αυτή η ρύθμιση. Έχει πρόβλημα. Μπορείτε να... και για το θέμα ότι μπορεί να αποκλειστούν και άλλα κόμματα πέρα από το κόμμα Κασιδιάρη, αλλά και άλλα προβλήματα. Εξέφραζαν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας. Και λέγανε οι άνθρωποι να φέρουν κάτι που θα φωτογραφίζει την πρωτόδικη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Και θα είναι πολύ συγκεκριμένη. Και να μην, επίσης το λέγανε, να μην κρίνει με βάση κάποιο είδους ερμηνεία ο Άριος Πάγος για το αν μπορεί ένα κόμμα να κατέβει. Γιατί αυτό φέρνει προβλήματα. Γιατί έτσι είναι οι γνώμες. Πώς είναι η γνωμοδοτήση του Ντογιάκου? Λέει τη γνώμη του ο Ντογιάκος. Ναι, και εδώ πέρα τώρα. Τι θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο καθησυχαστικά από αυτή την πληροφορία? Ότι ένας πρώην αντιεισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο κύριος Αναστάσιος Κανελόπουλος, ηγείται του συνδυασμού του καταδικασμένου νεοναζί Κασιδιάρη. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λες, άρα δικαιοσύνη τώρα. Ναι. Πρώην αντιεισαγγελέας του Αρίου Πάγου. Αυτό, με αυτό καταλαβαίνεις και την προχειρότητα, έτσι δεν είναι, Θάνο? Τώρα προφανώς υπήρξε ένας νέος υπολογισμός. Δηλαδή μπήκε στο ΖΙΓ ένα ζήτημα συσχετισμών και άρα ένας υπολογισμός για το τι μπορεί να προκύψει από την απόφαση. Οπότε λένε, ωραία, και άλλη τροπολογία. Ναι, και άλλη τροπολογία. Προφανώς εκτίθεσαι, προφανώς τροφοδοτείς, δίνεις κάποιο είδους βραβείο αντισυστημικότητα στο κόμμα Κασιδιάρη που μπορεί να βγει και να πει, κοιτάξτε πόση προσπάθεια κάνουν για να με αποκλείσουν εμένα και να το πουλήσει στον κόσμο του. Και από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα, να το πούμε λίγο ομά, γιατί εμείς είμαστε ομοί άνθρωποι. Η προηγούμενη απόφαση, η προηγούμενη τροπολογία έλεγε ότι αρμόδιο να κρίνει για το αν ένα κόμμα μπορεί να κατέβει σε εκλογές είναι ένα πενταμελές τμήμα του Αρίου Πάγου. Ο Κασιδιάρης πάει και φέρνει έναν πρώην αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου και τον κάνει αρχηγό. Και ξαφνικά η κυβέρνηση λέει με αυτό το μπάλωμα ότι δεν θα κρίνει το πενταμελές τμήμα, αλλά θα κρίνει η ολομέλεια του πρώτου τμήματος, που είναι 10 δικαστές. Οπότε προσπαθεί να βγαίνουν τα κουκιά. Αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη, σημαίνει ότι κάποιοι φίλοι του Κανελόπουλου δεν θα τον απέκλειαν με τίποτα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, δεν έχει υποθεί δημόσια, αλλά τι λέμε τώρα? Λέμε ότι παίρνεις την αρμοδιότητα από το πενταμελές τμήμα, που δεν σου αρέσει η πλειοψηφία, ξέρω εγώ. Που θεωρείς ότι η πλειοψηφία, για να το πω σωστά, θα ψηφίσει με προσωπικά και φιλικά κίνητρα, υποθέτω. Και το πας σε άλλο τμήμα. Μετράς τα κουκιά δηλαδή και βλέπεις ότι δεν σου βγαίνουν. Στον Άριο Πάγο μετράς τα κουκιά. Ναι. Ακούγεται λογικό, γιατί αυτό εξυπηρετεί. Ναι. Ναι, τον κάνουμε μάγκα δηλαδή τώρα με το ζόρι, ας πούμε. Αυτό προκύπτει. Αυτό προκύπτει. Ναι, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είμαστε υπερβολικοί. Ναι. Γράφεται ως παραπολιτικό ότι εξέφρασαν κάποιες ενστάσεις, κάποιοι δικαστές και κάποιους φόβους. Πώς το πράξεις, τι σημαίνει? Παιδιά, έτσι πως πάει, επειδή είναι αυτός μπροστά, δεν θα το επιτρέψουν να κατέβει. Οπότε έρχεσαι με απίστευτη προχειρότητα, διορθώνεις την τροπολογία που έφερες πριν κάνα μήνα, δίμηνο, και λες, το παίρνω από εδώ, το πάω εκεί. Και θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, λέμε εμείς, αν είχες ακούσει όλους τους ειδικούς που σου λέγανε ότι θα κάνεις λάθος. Όλους. Για ακόμα μια φορά. Όλοι οι αρμόδιοι, οι φορείς, θυμάστε το ακούμε τους ειδικούς της πανδημίας, όλοι λέγανε ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτή τη ρύθμιση. Νομική που πολιτικά εκτείνονται από τον Αλβιζάτο, Πασοκάρα και πολλές φορές υποστηρικτής του Μητσοτάκη, μέχρι τον Καμπαγιάννη. Αλλά όχι. Ναι. Δεν είναι, ξαναλέμε, είναι δείγμα κακής νομοθέτησης. Υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα αυτό. Υπάρχει η συζήτηση που είχαμε κάνει ήδη από τότε ότι δημιουργεί έντονη την ανησυχία ότι θα είναι ένας προάγγελος και άλλων απαγορεύσεων. Η ανησυχία αυτή εξηγήσαμε ότι οφείλεται σε μια μικρή παραγραφούλα που λέει κάτι περισσότερο από αυτό που περιγράφει φωτογραφικά την Χρυσή Αυγή. Τώρα θα δούμε, θα το ξανασυζητήσουμε αυτό. Στις 5 Μαΐου κρίνεται η συμμετοχή του κόμματος Κασιδιάρη. Οπότε επειδή έχουμε κάπως... πώς να το πω, έχουμε επαναπαυθεί κάπως στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής, έχουμε καλομάθει τόσο καιρό χωρίς φασίστες στην Βουλή, θα χρειαστεί τώρα να ξαναδούμε πολύ σοβαρά τι συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση, για να μην έχουμε εκπλήξεις. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, τα ίδια που ίσχυαν στις αρχές της περασμένης δεκαετίας ισχύουν και τώρα. Δηλαδή ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι μπορούν κάλλιστα να εκτονώσουν ένα κομμάτι της λαϊκής δυσαρέσκειας με έναν τρόπο που είναι πάρα πολύ απειλητικός, θανατερά απειλητικός για τους αδύναμους αυτής της κοινωνίας ή καθόλου απειλητικός για το κατεστημένο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και θα έχουμε περισσότερη συζήτηση και περισσότερη ανάλυση για αυτό το θέμα. Ναι, έχεις τις ίδιες συνθήκες ακριβώς. Δηλαδή έχεις μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση, δεν έχεις μνημόνια όπως τα είχαμε το 2010, μη χάρη κάποιος ότι βγήκαμε, που δεν έρχονται και έξωθεν. Δηλαδή τα φαίνει η κυβέρνηση και τα καραγουστάρει. Έχεις μια απογοήτευση προς το πολιτικό σύστημα που εκφράζεται και προς τους δύο μεγάλους πόλους του πολιτικού συστήματος, με παρόμοιο τρόπο όπως το είχε το 2010, όπου πολλοί κατηγορούσαν και έδιναν ίσες ευθύνες και σε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που νομίζω είναι οι δύο βασικές προϋποθέσεις, ώστε κάποιοι, γιατί είναι απόλυτα ελεγχόμενο νομίζω και ελεγχόμενο από τα πάνω το τέρας του φασισμού, να πούνε ότι είναι χρήσιμο να ξαναέχουμε τις ίδιες καταστάσεις που είχαμε με την Χρυσή Αυγή. Έχοντας μάθει όμως από την εμπειρία, ελπίζω, της προηγούμενης δεκαετίας, ελπίζουμε ότι τα αντανακλαστικά θα είναι καλύτερα αυτήν τη φορά. Κωνσταντίνε. Αυτό το ελπίζουμε. Εγώ συνήθως το λέω έτσι με κάποια πικρία. Λέω ότι είναι από μακάρι. Μακάρι. Μακάρι. Δεν είναι και τόσο μακρύ να τα... Ναι, οι αναμνήσεις αυτές από τους φασίστες στη Βουλή δεν είναι τόσο μακρινές. Εντάξει, και ευτυχώς δεν είναι μακρινή η ανάμνηση της μεγάλης κινητοποίησης και της μεγάλης απόφασης στο πρωτόδικο δικαστήριο της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, Θάνο, να μιλήσουμε, να κάνουμε την μικρή μας τηλεφωνική συνέντευξη για το θέατρο και μετά συνεχίζουμε και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Τάσο Ράπτη να μας μιλήσει για μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που είναι οι τελευταίες παραστάσεις τις επόμενες μέρες. Κύριε Ράπτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γαμίλαλη. Τάσο, εμένα θα μου επιτρέψεις να μιλάμε στον ελληνικό. Και ο κύριος Πούλης, εκεί βέβαια, στον ελληνικό. Θα τα πει καλύτερα από μένα ο Κωνσταντίνος, προλογίζοντας την κουβέντα μας, γιατί έχει δει την παράσταση. Γενικά μας αρέσει να μιλάμε για θεατρικές παραστάσεις, καλλιτεχνικές παραστάσεις που έχουμε δει πρώτα. Αυτή είναι μια πρωτοτυπία της εκπομπής. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σε πετυχαίνουμε στο τέλος της σεζόν, Τάσο, και αυτό είναι δική μας ευθύνη. Δηλαδή θα υπάρχουν δύο παραστάσεις ακόμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σκέψη για... Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια σκέψη για παράταση, είτε στο θέατρο Βαφείο ή συνέχιση των παραστάσεων κάπου αλλού, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβεί ίσως κάποια στιγμή. Απλά δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα και δεν υπάρχει κάποιο πλάνο συγκεκριμένο. Ωραία. Ωραία. Η παράσταση λέγεται Viva la Muerte και είναι του Γιάννη Παπάζογλου. Το κείμενο είναι καινούριο. Είναι ένα νεοελληνικό κείμενο. Εγώ είδα την παράσταση και την παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον, γιατί ξέρω κιόλας ότι ο Τάσος είναι ένας άνθρωπος με πολύ έντονα πολιτικά ενδιαφέροντα, εξού και ταιριαστός για μια φιλοξενία στην δική μας την εκπομπή, η οποία κατά κανόνα μιλάει για την πολιτική και όχι τον πολιτισμό. Τάσο, αλλά και ο πολιτισμός είναι πολιτική, βέβαια. Αλλά και ο πολιτισμός είναι πολιτική. Πότε, ξέρω εγώ, στα χέρια ανθρώπων που λένε τέτοιες... Την ευρεία είναι συνέχεια την πολιτική. Θέλεις να μας πεις... Θέλεις να μας πεις, Τάσο, κάποια λόγια για την παράσταση, να μας περιγράψεις λίγο τον τρόπο με τον οποίο αυτή ειδικά η παράσταση αποτελεί μια πολιτική χειρονομία. Ναι, κοίταξε να δεις, το έργο του Γιάννη του Παπάζογλου είναι από μόνο του πολύ βαθιά πολιτικό και κοινωνικό. Πραγματεύεται ζητήματα από ιδία και ο φασισμός, και κάτω από αυτά μιλάει επιμέρους για θέματα όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία και η σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών. Αυτά είναι κάποια κυρίας, ας το πούμε, στοιχεία. Οπότε από αυτήν την έννοια εξορισμού είναι πολιτική και η παράσταση. Η ιστορία εξελίσσεται μέσα από την συνάντηση δύο άγνωστων μεταξύ τους ανθρώπων, και ανθρώπων οι οποίοι προέρχονται από δύο διαφορετικούς κόσμους με διαφορετικά οικογενειακά και κοινωνικά background. Και είναι κάπως, αν μου επιτρέψεις, μικρή διακοπή, είναι πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο οι ιστορίες αυτές έρχονται μέσα στην αφήγηση, εγκυβωτίζονται, ναι. μέσα από την, είναι αυτό που λέμε η τεχνική του θεάτρου εν θεάτρου, το πώς δηλαδή φτιάχνονται αυτές οι ιστορίες καθώς συνομιλεί αυτός ο εισβολέας, ας πούμε, με αυτήν την γυναίκα στο διαμέρισμα. Εισβολέας, ναι, ακριβώς. Ο οποίος εισβάλλει μαύρα μεσάνυχτα στο σπίτι της γυναίκας αυτής, προφασιζόμενος ότι δεν έχει κλειδιά, δεν έχει ταυτότητα κτλ. Και υπάρχει ένα πολύ ωραίο έβριμα του συγγραφέα, ο οποίος είναι και νομικός, οπότε γνωρίζει πολύ καλά αυτό το κομμάτι. Η ηρωίδα του έργου είναι δικαστικό στο επάγγελμα και αποφασίζουν με τον άγνωστο αυτόν εισβολέα να παίξουν ένα δικαστικό παιχνίδι. Αυτός είναι το διοικητικό κατηγορούμενο και αυτή κάνει όλους τους υπόλοιπους ρόλους, κάνει τους μάρτυρες κατηγορίας, ας πούμε. Και μέσα από εκεί αρχίζει να ξεκυλίσσεται το κουβάρι της ιστορίας του άντρα και εν συνεχεία έχουμε και μια προσωπική εξομολόγηση της ηρωίδας που φέρνει στο φως το παρελθόν της και τα πολύ σοβαρά τραύματα που έχει υποστεί κατά την εφηβεία και τα νεανικά της χρόνια. Και στο τέλος υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανατροπή και μια, ας το πούμε, ανίερη συμμαχία αυτών των δύο ανθρώπων. Τάσο, μπορώ να σου ζητήσω και ένα πιο γενικό σχόλιο για την πολιτική και τον πολιτισμό. Νομίζω ότι κάπως ήρθαν στο προσκήνιο οι άνθρωποι του πολιτισμού ως πολιτικά υποκείμενα με έναν τρόπο που δεν τον είχαμε συνηθίσει. Δηλαδή, εσύ έχεις μια έντονη πολιτική σκέψη και δραστηριότητα. Τη χρονιά που πέρασε όμως, με αφορμή το Προεδρικό Διάταγμα, είδαμε ξαφνικά είδαμε έναν αναβρασμό στο χώρο του πολιτισμού. Εσύ πώς θα το σχολίαζες αυτό? Θετικά θα το σχολιάζα. όταν γενικά οι άνθρωποι κινητοποιούνται για να διεκδικήσουν πράγματα, αυτό είναι μόνο θετικό. Ανεξάρτητα από τους τρόπους που επιλέγουν και από την κατάληξη των αγώνων. Και μόνο το ότι υπήρξε μια τέτοια μεγάλη δραστηριοποίηση στον καλλιτεχνικό κόσμο, καταλήψεις, πορείες, συναυλίες, συγκεντρώσεις κτλ., που δεν μας είχε συνηθίσει ο τομέας μας, ο κλάδος, ο καλλιτεχνικός γενικότερα, στο να είναι τόσο δυναμικός και τόσο διεκδικητικός και με τέτοια ένταση και με τέτοια διάρκεια, μάλιστα. Αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά θετικό και σίγουρα, άσχετα αν δεν πέτυχε, γιατί δεν πέτυχε αυτός ο αγώνας, ως προς το βασικό του αίτημα τουλάχιστον, σίγουρα αφήνει παρακαταθήκη. Δηλαδή, το γεγονός ότι μπήκαν μπροστά στον αγώνα οι νέοι ηθοποιοί και οι σπουδαστές των δραματικών σχολών, εγώ θεωρώ ότι ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο όλης αυτής της κινητοποίησης. Και είναι σίγουρο ότι πολλά από τα νέα παιδιά, από τους μεκολαπτώμενους συναδέλφους μου, που αύριο μεθαύριο θα βγουν στη δουλειά, θα πατάνε πολύ πιο γερά στα πόδια τους και θα είναι πολύ πιο έτοιμοι να διεκδικήσουν αυτά που τους αξίζει και αυτά που θα δικαιούνται. Μάλιστα. Συμφωνώ πάρα πολύ. Τάσο, το λέμε μερικές φορές, το λέμε κάπου μεταξύ αστείου και μιας κοινοτοπίας, ότι είναι το μέλλον, αλλά πρακτικά αυτό είναι. Στην ουσία είναι ένα κλισέ μεν, το οποίο όμως ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Όπως και αυτό που λέω πάντα και εγώ, ότι κάθε καινούργια γενιά είναι εξ ορισμού καλύτερη από την προηγούμενη. Καλά, εγώ τόσο αισιόδοξος δεν είμαι, Τάσο, αλλά πάντως το... Όχι, εγώ το θεωρώ νομοτελειακό αυτό, δηλαδή είναι πάντα βελτιωμένες οι νέες γενιές, είναι πολύ καλύτερες εκδόσεις, γιατί κουβαλούν όλη τη σοφία των προηγούμενων γενιών, και τα στραβά βέβαια, αλλά τουλάχιστον όσα χρόνια ζω εγώ και βλέπω τα πράγματα, το παρατηρώ ότι κάθε καινούργια γενιά είναι έστω και οριακά καλύτερη από την προηγούμενη, στο σύνολό της. Να πούμε λίγο τους συντελεστές, να διαβάσω λίγο εγώ τους συντελεστές της παράστασης, Τάσο, πριν να κλείσουμε. Λοιπόν, κείμενο Γιάννης Παπάζογλου, σκηνοθεσία Τάσος Ράπτης, μαζί που μιλάμε, σκηνικά Φέδρα Χάρδα, ενδυματολόγος Μαργαρίτα Δοσούλα, φωτισμή Σάββας Ουρμελίδης, κίνηση Κατερίνα Δρακοπούλ, χορογραφία Βιβί Μπρακουμάτσου, βοηθός σκηνοθέτη Αγάπη Παπαθανασιάδου, σχεδιασμός αφήσεις γραφιστικά Φέδρα Χάρδα, φωτογραφίες Ιουλία Λαδογιάννη. Δεν το είπα καλά ούτε τη δεύτερη φορά. Επικοινωνία Χρύσα Ματσαγκάνη και παραγωγή Κέντρο Τεχνών Ορνεράκη. Και παίζεις εσύ και μαζί η Έλενα Πελαγία. Η Έλενα Πελαγία. Και να πω εδώ έτσι πολύ σύντομα ότι ένας από τους λόγους που έκανα στην παράσταση ήταν και η Έλενα, με την οποία γνωριστήκαμε πριν από 1,5 χρόνο. Συνεργαστήκαμε στην ομάδα Μαγικές Βούρες του Δημήτρη Αδάμη. Και ήταν από τις πιο ευτυχείς συναντήσεις και συνεργασίες που έχω στο θέατρο με την Έλενα, γιατί ταιριάξαμε πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα. Επικοινωνούμε πάρα πολύ καλά. Είναι ένα εξαίρετο άτομο και πολύ καλή συνάδελφος και ηθοποιός βεβαίως. Και όταν της έδωσα το κείμενο και της άρεσε, ήμουν 100% βέβαιος ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα, γιατί αναλάβαμε και την εκτέλεση της παραγωγής κτλ. Και να φέρουμε εις πέρα σε αυτό το εγχείρημα. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι Δευτέρα και Τρίτη είναι οι τελευταίες σας ευκαιρίες, όπως φαίνεται προς το παρόν, για να δείτε αυτήν την παράσταση. Η παράσταση λέγεται Viva la Muerte και παίζεται στο Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Ακριβώς. Και παντήστηκα στο Viva με τον γνωστό τρόπο και τα λοιπά. Ωραία. Να είσαι καλά. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Θάνο. Είδα στα γραφεία εδώ πέρα την Τζέννη Τσιροπούλου. Mm-hmm. Έχεις να σχολιάσεις κάτι σχετικά? Δεν ξέρω, ετοιμάζεται κάτι? Κάτι ετοιμάζουμε, ναι. Λοιπόν. Τα μαθαίνω στον αέρα. Τζέννη Τσιροπούλου με πολύ ωραίο καπελάκι. Κόλωσες να το βάλεις εσύ το καπελάκι όμως. Κρατάμε ένα επίπεδο, δεν φαίνεται μερικές φορές. Πολλές φορές. Αυτά κάνετε και αλλά κρατάμε ένα επίπεδο. Δηλαδή, να ξέρετε ότι από τη σημερινή εκπομπή κόπηκε το καπελάκι Happy Birthday. Καπελάκι Birthday, ξέρω εγώ. Και, αλλά αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συνεργάτηδες, στους συνεργάτες μου, συναδέλφισες, συναδέλφους μου. Κυρίως, πέρα πάνω από όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε στο πρες, ότι βρήκανε μεγάλα καπελάκια γενεθλίων που χωράνε στα κεφάλια και δεν πήρανε παιδικά. Έχω και μεγάλο κεφάλι. Είναι, είμαι ευαίσθητος αυτό. Θα είναι αυτό με τους νέους και το μέλλον, γράφει η hip-hop, δεν μετράει για σένα πια. Ωραία. Πολύ βαρύ είναι αυτό. Εντάξει, έβαλες λεφτά πριν, το είδα. Αλλά εντάξει, συγχωρείτε κάπως, αλλά... Βυθίζεις το μαχαίρι έτσι, γι' αυτό το λόγο. Όχι, κοίτα, τα δύσκολα ήταν τα 30, έχω να πω. Τα 31 είναι πιο εφεπτά. Τα δύσκολα ήταν 30, είναι ο πρώτος θάνατος των 30. Όχι, κάπως είναι επειδή είναι... Τέλος της νεότητας. Όχι, άλλος από εκεί. Επειδή είναι στρογγυλός αριθμός, μωρέ, κλείνει η δεκαετία, οπότε σε πιάνουν σκέψεις, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Δηλαδή το συζήτησα αρκετά, επειδή συνομήλικοι πολύ κλείσαμε τα 30 τον τελευταίο χρόνο. Τα 31 μια χαρά, εντάξει. Καλό. Δηλαδή ήταν μια εβδομάδα που είχε πολύ περισυλλογή πέρσι στα 30, με εξαίρεση να θυμίσω το τι έκανα πέρσι στα γενέθλιά μου. Τι έκανες πέρσι στα γενέθλιά μου? Ήταν η μέρα που μίλησαν οι Αζόφ στη Βουλή. Οπότε μου φάγει όλη τη μέρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν θυμάστε, γινόταν ένας χαμός ανακοινώσεις από εδώ, από εκεί, πώς μίλησε ο Μιχαήλ εκεί πέρα. Το ένα το άλλο, είχαμε πολύ δουλίτσα. Οπότε, από αυτή την άποψη, φέτος έχουν περάσει ειρηνικά τα γενέθλιά σου. Ναι. Δηλαδή, τι έχεις? Το σταμάτη πουλί, μια τροπολογίτσα ξανά για τον Κασιδιάρη, το Θεοδωρικάκο να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει νεκρούς, ψύχρεμες δηλωσούλες, ψύχρεμες ειδησούλες. Να πούμε λίγο για ένα υπεύθυνο και για μια σύγκριση. Αυτό θέλει η Νέα Δημοκρατία, να κάνει σύγκριση. Και βγαίνει ο άλλος εκεί πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει νεκρούς, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Βγάζει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, μήπως να τον αποπέμψει, τον κύριο Θεοδωρικάκο ξεπέρασε κάθε όριο, και βγάζει ανακοίνωση ο Θεοδωρικάκος καταγγέλλοντας τον ΣΥΡΙΖΑ για διχασμό. Που είναι η πεμπτουσία του τρόπου με τον οποίο πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, λέει ο άλλος την δήλωση εκεί πέρα, βάζει, όπως είναι το κλισέ, βάζει φωτιά στο σκηνικό εκεί πέρα, πολώνει, το απαντάς και μετά είσαι διχαστικός. Σαν την καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, λέει όλους τους φοιτητές φασίστες, διαμαρτύρονται οι φοιτητές που τους λέει φασίστες και λέει ότι φημώνεται. Ναι, και το μεταξύ απλώς διαμαρτύρονται. Ναι. Δεν κάνανε κάτι, δηλαδή δεν έχασε τη δουλειά της εκείνη. Και όταν λέμε φημώνεται, εννοούμε ότι βγήκε στο Sky να πει ότι φημώνεται. Που λέει, ρε κοπέλια, τι φημώνεσαι? Στο Sky βγήκες να μας το πεις. Τι έπαθες δηλαδή? Ναι. Και τώρα με τον Θεοδωρικάκο πάλι είναι το ίδιο. Έχουμε έναν Θεοδωρικάκο εδώ, ο οποίος λέει πω, θέλει νεκρούς ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τους θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Για να μπάχαλα. Εντάξει. Ήταν πετρίδια σε περιπολικό. Δεν σκοτώθηκε κάποιος από τα πετρίδια. Γενικά από όπλο αστυνομικού έχει σκοτωθεί αρκετός κόσμος, ναι, και πρόσφατα. Ναι. Από πέτρες πάλι όχι. Δηλαδή είναι, οπότε από αυτές τις δύο πλευρές, αν ήθελες να υπολογίσεις από πού κινδυνεύουμε από θανάτους και ποιος θέλει νεκρούς, μάλλον η προσοχή σου θα έπρεπε να στραφεί προς την πλευρά που κρατάει όπλα, θα έλεγα εγώ. Αλλά εντάξει, τώρα υποκειμενικά είναι και όλα σε αυτά. Εμείς δεν θα πούμε το θέλει νεκρούς, γιατί δεν είμαστε στο επίπεδο του Θεοδωρικάκου. Αλλά... Καλά, η αστυνομία δεν παράγει νεκρούς, δεν είναι αν, ναι, θέλει νεκρούς. Δεν είναι στο επίπεδο τώρα ότι τι θα ήθελε να κάνει και τέτοια. Σκοτώνει. Σκοτώνει. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι αφηρημένο. Και σίγουρα σε διάφορες φάσεις, δεν ξέρω αν είμαστε και τώρα σε αυτή τη φάση, έχει προσπαθήσει με διάφορες επιχειρήσεις και διάφορες κινήσεις να απολώσει το κλίμα. Αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος ότι είναι win-win για την κυβέρνηση, γιατί πουλάει στο ακρατήριό της πάλι τον νόμο και την τάξη. Μετά την Νέα Σμύρνη αυτό δεν είχε πάει καλά. Προσπαθούν να το επαναφέρουν σε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Αλλά προφανώς φαίνεται ότι δεν σε ενδιαφέρει και πολύ αν έχει σοβαρό τραυματισμό ή νεκρό. Το είδαμε στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη όταν ορμούσαν οι αστυνομικοί, που άνοιξαν κεφάλια εκεί πέρα, τραυμάτιζαν, χτυπούσαν, έκαναν, έραναν. Το είδαμε με το φορτηγό εκεί, το γερανό της αστυνομίας που γκαζώνει. Και υπάρχει μια κάλυψη, δηλαδή βλέπουμε το βίντεο και προσπαθούν να μας πείσουν ότι βρέθηκε σε άμυνα ο οδηγός. Γι' αυτό γίνεται αυτό που γίνεται. Και το βλέπουμε και τώρα με τον αστυνομικό που πυροβόλησε στον αέρα. Και λες, μήπως θα συζητήσουμε, ρε παιδιά, για το πόσο εύκολα πήρε το όπλο και πυροβόλησε ο αστυνομικός? Όχι. Είναι οι μπάχαλοι, οι κουκουλοφόροι, οι 30 που τους στήσανε νέδρα έξω από την ΑΣΟΕ και είναι σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει νεκρούς. Τελεία. Ο πολιτικός διάλογος. Καλώς ήρθατε στις εκλογές. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Είναι μωρέ τώρα χωρίς χαλινό, χωρίς όριο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Δεν υπάρχει τίποτα. Καμία λογική, κανένα επιχείρημα. Τον άλλο τον έδερναν στο βίντεο που βγάλαμε έξω από την Βρετανία του ΕΚΠΑ, γιατί πήγαινε να δώσει νερό στους αστυνομικούς. Τον άλλο τον είχε χτυπήσει ένα Citroën XR που γράψαν ότι κάποιο ότι είναι ασφαλίτικο. Πρέπει να... Είχαμε τέτοιες υποθέσεις που έχουν αναφερθεί, έχουν καταγγελθεί, έχουμε δημοσιεύσει και αυτά είναι των τελευταίων λίγων εβδομάδων. Αλλά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη καταλογεί στο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχείς επιθέσεις στην ελληνική αστυνομία. Και λες, τι κάνει ρε παιδιά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αστυνομία? Πάει ο ίδιος, πάει ο Τζανακόπουλος ας πούμε, και βάζει μολότοφ στα αστυνομικά τμήματα, ή απλώς βγάζει κάποιες χλιαρές ανακοινωσούλες για την αστυνομική βία? Εντάξει, μωρέ, αλλά και αυτό τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί νεκρούς επειδή γίνονται επιθέσεις περιπολικά και αυτές τώρα τις αποδίδεις στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν σου αρέσει το αν τις καταδικάζει αρκετά. Τώρα αυτό είναι. Εντάξει τώρα, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει πάντοτε η Νέα Δημοκρατία αυτές τις περιπτώσεις, προσπαθώντας να τις ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ προσπαθείς να φανταστείς το ΣΥΡΙΖΑ να πετάει πετρίδια, ο Φίλης, ξέρω εγώ, να επιτίθεται ο Δραγασάκης να επιτίθεται σε περιπολικά. Δεν έχει κανένα νόημα τώρα αυτή η κουβέντα, αλλά είναι αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, Θάνο. Παρακαλώ. Δεν κρατιόμαστε. Βλέπετε, θέλαμε να είναι πιο ανάλαφρη εκπομπή, αλλά μας τρώει επικαιρότητα, παιδιά. Γι' αυτό είναι ανάγκη η άδεια να ξεφεύγει ο άνθρωπος λίγο. Μια βδομαδούλα, μην φανταστείτε. Και θα επιστρέψουμε έτοιμοι για όλα. Δηλαδή, θα δείτε έναν Κωνσταντίνο από την Τετάρτη μετά το Πάσχα που δεν τον έχετε ξαναδεί. Σοβαρό, μετρημένο, πολιτικό αναλυτή. Τρέμει ο Φουλής αυτό το μήνα που έρχεται. Η καλύτερη μου, παιδιά, η χαρά μου είναι. Η μεγαλύτερη γιορτή της δημοκρατίας είναι οι εκλογές. Θάνο. Παρακαλώ. Τι θα έλεγες, να διακόψουμε για να επανέλθουμε την Τζέννη Τσιροπούλου ή θες να συζητήσουμε λίγο για το ζήτημα της ζωής, του θανάτου, το φάντασμα των γυρατιών? Όχι, καλύτερα να μπει η Τζέννη, δεν έχω καμιά διάθεση. Να μπει η Τζέννη, έτσι όπως το... Δεν το πούλησα καλά, καλύτερα Τζενούλα. Ναι, μια χαρά. Τζέννη. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λοιπόν, γεια σου Τζέννη, καλώς ήρθες στο στούντιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε πει σήμερα να βρεθούμε με την Τζέννη κατ' εξαίρεση Παρασκευή και μετά το τέλος της παρουσίασης των podcast επί τη ευκαιρία της επετείου της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ. 2 χρόνια από τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, την Κυριακή κλείνουν για την ακρίβεια, ήταν 9 Απριλίου του 2021, όταν ο Γιώργος γυρνούσε από την τηλεοπτική εκπομπή την μεσημεριανή που εργαζόταν τότε, το Αλήθειες με τη Ζήνα, και κάτω από το σπίτι του ακριβώς, ένα σκούτερ με 2 άτομα επάνω, πυροβόλησε τον Γιώργο. Βρέθηκαν 9 σφαίρες, αν θυμάμαι καλά, στο σώμα του. Ίσως ήταν και παραπάνω. Και έκτοτε δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, εξ όσων γνωρίζουμε, στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ. Ο Γιώργος φυσικά είχε την ιδιότητα του συζύγου, του φίλου, του πατέρα, αλλά και του δημοσιογράφου, και γι' αυτό και στα podcast μας, Κωνσταντίνε, αντιμετωπίσαμε τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ ξεκάθαρα ως μια δολοφονία κατά της ελευθερίας του τύπου. Ναι, να πούμε ότι δεν το κάναμε μόνο εμείς αυτό, το κάνουν οι διεθνείς οργανισμοί, δημοσιογραφικές ενώσεις και το Ευρωκοινοβούλιο, παρατηρώντας την κατρακύλα της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα, και θεωρώ ότι αυτή είναι η κρισιμότερη παράμετρος που μας πέταξε στην 108η θέση ως προς την ελευθερία του τύπου, γιατί έχουμε ανεξιχνίαστη, έχουμε πρώτον δολοφονία δημοσιογράφου και δεύτερον ανεξιχνίαστη δολοφονία δημοσιογράφου. Και αυτό είναι μάλλον το σημαντικότερο που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα με την κυρία Αλεξανδροπούλου Καραϊβάζ. Οπότε, Τζέννη, να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να επιστρέψουμε με την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Okay. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για την επικοινωνία με την κυρία Αλεξανδροπούλου Καραϊβάζ, οπότε θα κουβεντιάσουμε λίγο, θα πούμε κάποια από τα στοιχεία που έχουμε ούτως ή άλλως συγκεντρώσει για να σχολιάσουμε. Ωραία. Και μετά τα κουβεντιάζουμε μαζί της. Σε 10 λεπτά περίπου θα είναι στο τηλέφωνο μαζί μας η Στάθα. Έχει ενδιαφέρον, Κωνσταντίνε, σήμερα οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, οι οποίοι παρακολουθούν επισταμένως την υπόθεση, δημοσίευσαν και ένα κείμενο, το οποίο φέρει τον τίτλο, το έχω μπροστά μου, στα αγγλικά Greek Crime Reporters Murder, Do the Authorities Have Something to Hide? Δολοφονία αστυνομικού ρεπόρτερ, Έλληνα αστυνομικού ρεπόρτερ, οι αρχές έχουν κάτι να κρύψουν. Και το κείμενο τονίζει κάτι που πρώτη φορά οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα το είχαν πει στη συνέντευξη μαζί μας για το podcast για την υπόθεση Καραϊβάζ, το ότι γιατί οι ελληνικές αρχές, γιατί το ελληνικό κράτος δεν ζητά τη βοήθεια της Europol, τη συμβολή και τη συνεργασία της Europol για την εξιχνίαση της δολοφονίας κατά του Γιώργου Καραϊβάζ. Τονίζει ότι η Europol έχει συμμετάσχει σε αντίστοιχες έρευνες δολοφονιών, δηλαδή Ευρωπαίων δημοσιογράφων, και πραγματικά με τη συμβολή της οι υποθέσεις προχώρησαν πολύ γρήγορα, φτάσαν στα δικαστήρια και επιλήθηκαν, κατηγορήθηκαν όσοι ήταν να κατηγορηθούν, τέλος πάντων προχώρησαν υποθέσεις. Έχει λοιπόν την τεχνογνωσία, έχει την εμπειρία και είναι προφανώς και ένα όργανο πιο ανεξάρτητο από τις... την ελληνική αστυνομία. Ναι, τώρα ας προσπαθήσουμε να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να καταλάβουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι η υπόθεση της Greek Mafia... σύμφωνα... Greek Police Mafia, ναι. Ναι, η υπόθεση αυτή που έχει γίνει γνωστή, έχει κωδικοποιηθεί ως υπόθεση της Greek Mafia, είναι μια υπόθεση, όπως είπε η Τζέννη, που αφορά την ελληνική αστυνομία. Αυτό που λένε... πούμε λίγο, να θυμίσουμε τι αφορά αυτή η υπόθεση. Το Δεκέμβριο του 2016, ο τότε διοικητής της ΙΠ, ο Γιάννης Ρουμπάτης, έστειλε ένα πόρισμα στον Άριο Πάγο, λέγοντας ότι μετά από παρακολουθήσεις τηλεφωνικές, φυσικές, έχουν διαπιστώσει ένα κύκλωμα μεγάλο, το οποίο αφορά προστασία σε οίκους ανοχής, παράνομα καζίνο, χαρτοπαικτικές λέσχες, στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλοί αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας και υψηλόβαθμοι κιόλας, και δικηγόριος επιτόπλιστον και άνθρωποι της νύχτας φυσικά. Μια υπόθεση που πήγε, εκδικάστηκε στο τριμελές εφετείο, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022, αφορούσε τα πλημελήματα και οι 17 κατηγορούμενοι αθώθηκαν. Ελλείψη στοιχείων και εγγράφων στη δικογραφία, το οποίο είναι... τραγικό, αν όχι τραγελαφικό, δεν ξέρω. Θυμόμαστε εκεί πέρα τη συζήτηση για το πότε θα γίνει η απομαγνητοφώνηση των αρχείων της ΕΕ. Απομαγνητοφωνήθηκαν αρχεία άλλων χρονολογιών και από όχι αυτών. Από τις επίμαχες. Ναι, και εν τέλει αθώθηκαν και οι 17, και τώρα εκκρεμεί να δούμε τι θα γίνει με τις κατηγορίες για τα κακουργήματα, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ακόμη δεν υπάρχουν νεότερα γι' αυτό, περιμένουμε να δούμε πότε θα πάει η υπόθεση στο ακροατήριο κλπ. Σε αυτή τη δίκη λοιπόν της Greek Mafia, που εν τέλει αποκρισταλώθηκε ως Greek Police Mafia, θα ήταν κατηγορούμενος και ο Γιώργος Καραϊβάζ. Ο Γιώργος, γιατί ήταν, παρακολουθούνταν και αυτός, ο Γιώργος ένιωθε εξοργισμένος και πάρα πολύ αδικημένος γι' αυτό, και όπως μας είχε πει και η γυναίκα του στο podcast, θα πήγαινε και θα τα έλεγε όλα. Είχε κατηγορηθεί για ένα ευτελές χρηματικό ποσό. Δεν είναι ανάλογο των ποσών για τα οποία συζητάμε τώρα, είναι για 1000 ευρώ. Κατά τα λεγόμενα δεν το έλαβε και ποτέ. Προσπάθησαν να το δώσουν και δεν το πήρε ο ίδιος, τελικά δεν το δέχτηκε. Ναι, αυτό που, να πούμε τι ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε είναι η κυρία Αλεξανδροπούλου Καραϊβάζ καταγγέλει, ισχυρίζεται, αυτή είναι η δική της ανάγνωση, αυτή είναι η δική της ανάλυση των πραγμάτων. Ότι η δολοφονία του Καραϊβάζ έχει σχέση με αυτήν την υπόθεση, που εμπλέκει την ελληνική αστυνομία. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι οι Reporters χωρίς σύνορα λένε ότι η ελληνική αστυνομία κατά τρόπο ύποπτο δεν ζητεί τη συνδρομή της Europol. Και ρωτάει αν έχει κάτι να κρύψει. Γιατί αντιλαμβανόμαστε εδώ πέρα ότι η συνδρομή ενός σώματος ανακριτών, ερευνητών, οι οποίοι δεν προέρχονται από το εσωτερικό της ελληνικής αστυνομίας, προφανώς θα είναι ανεξέλεγκτοι. Θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθήσουν να καταλάβουν δηλαδή τι έχει συμβεί. Αυτό λένε οι Reporters χωρίς σύνορα. Ακριβώς. Όπως, ναι, όπως σε όλη την υπόθεση Καραϊβάζ, τρίβεις τα μάτια σου, κουνάς λίγο το κεφάλι σου και ξαναακούς πολύ προσεκτικά αυτό που σου είπαν για να βεβαιωθείς ότι άκουσες καλά. Εν τω μεταξύ, είπα πριν λίγο ότι αυτό την πληροφορία σχετικά με τη Europol το είπαν οι Reporter χωρίς σύνορα πρώτη φορά στη συνέντευξή μας για τα podcast, πρώτη φορά στο ευρύ κοινό δημόσια. Διότι, όπως μου είχε πει ο Παύλ Σάλαϊ από τους Reporter χωρίς σύνορα στη συνέντευξή μας, μάλλον είχαμε βρεθεί λίγο αφού είχε δει τον Γιάννη Οικονόμου, στον οποίο είχε πει και είχε τονίσει αυτό ακριβώς: ζητήστε τη συνδρομή της Europol. Ακόμη και αν δεν το είχε σκεφτεί, δηλαδή λέω εγώ τώρα από μόνη της κυβέρνηση και όσοι εμπλέκονται και φέρουν ευθύνη των επιλογών για το πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, τους το είπε τέλος πάντων κάποιος, δηλαδή πώς αλλιώς να το πούμε. Τζένι, τι λες, να κάνουμε πάλι μια απόπειρα να επικοινωνήσουμε με την κυρία Αλεξανδροπούλου Καραϊβάς? Νομίζω φυσικά ότι τώρα θα μπορούμε να μιλήσουμε. Κυρία Αλεξανδροπούλου Καραϊβάζ, μας ακούτε? Ναι, ναι, βεβαίως. Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα Στάθα. Καλησπέρα και από μένα. 2 χρόνια χωρίς τον Γιώργο, 2 χρόνια χωρίς δικαιοσύνη για τον Γιώργο Καραϊβάζ. Σωστά. 2 χρόνια που ακόμα είμαστε στο μηδέν, δεν ξέρουμε τίποτα. Το ότι δεν γνωρίζουμε να έχουν γίνει συλλήψεις, καμία σύλληψη για τη δολοφονία του Γιώργου, ούτε όσον αφορά τους φυσικούς αυτούργους, ούτε τους ηθικούς. Είναι κάτι που σημαίνει ότι σίγουρα δεν έχουν γίνει? Εσύ τι γνωρίζεις από τις επικοινωνίες σου, αν υπάρχουν, αν σου αφήνουν τέτοιες διόδους με την αστυνομία ή κυβερνητικούς, πολιτικούς που ενδιαφέρονται και εμπλέκονται στο θέμα? Εγώ έχω σχέση με τον διευθυντή των ανθρωποκτονιών, τόσο το σημερινό όσο και τον προηγούμενο. Οι έρευνες τους δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμες από ό,τι μου λένε. Με διαβεβαιώνουν όμως ότι το να θιαστούν οι δολοφόνοι του Γιώργου είναι θέμα τιμής για την αστυνομία. Το αντιμετωπίζουν σαν να ήταν ο Γιώργος ένας από αυτούς. Μάλιστα, υψηλότατο στέλεχος σε πρόσφατη συνάντησή μας μου είπε ότι η δολοφονία του Γιώργου είναι για μας σαν να είχαν δολοφονήσει τον διοικητή ασφάλειας. Είναι ένας τιμητικός τίτλος για κάποιον αξιωματικό να περάσει διοικητής ασφάλειας από την Ελλάδα. Σαν σύζυγος και σύντροφος αστυνομικού συντάκτη, ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους αστυνομικούς στο να ακουστεί η φωνή τους, γιατί ο Γιώργος και μέσα από τις συνεργασίες του στις εφημερίδες, αλλά και μέσα από το προσωπικό του ιστολόγιο, τον Μπλόκο, ασχολήθηκε πάρα πολύ και με το συνδικαλισμό της αστυνομίας και τους βοήθησε έτσι ώστε ο συνδικαλισμός της αστυνομίας να έχει μια οντότητα. Οφείλω να εμείνω στα λόγια του και να πω ότι ναι, συνεχίζονται οι έρευνες και προσπαθούν στο καλύτερο αποτέλεσμα στον οδόν του δολοφόνου του Γιώργου. Είχατε κάποια συνάντηση με μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ στο διάστημα αυτό? Ναι, βεβαίως. Θέλετε να μας πείτε λίγο περί τίνος πρόκειται, τι συνέβη εκεί, τι θα μπορούσε κανείς να περιμένει από αυτό, τι συζητήσατε? Σας προσέγγισαν αυτοί, για ποιο λόγο? Ναι. Ναι, ήμουν καλεσμένη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Μιλήσαμε, μου απέθυναν όλοι ερωτήματα και οι 7 αντιπρόσωποι που είχαν έρθει. Τα ερωτήματά τους ήταν το γιατί έχει κολλησιεργήσει τόσο το έργο της αστυνομίας, κάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω. Το αν η ελληνική κυβέρνηση δείχνει κάποια μέτρα προστασίας προς την οικογένεια του Γιώργου, που εκεί τους απάντησα όχι, γιατί αυτό, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, δεν υπάρχει. Εάν γνωρίζω αν έχουν ζητήσει ευρωπαϊκή βοήθεια για την επίλυση του θέματος, κάτι το οποίο εγώ πραγματικά δεν το γνωρίζω, αν έχουν από την Ίντερπολ αν έχουν ζητήσει βοήθεια. Γύρω από αυτό το κομμάτι έγινε η συζήτησή μας. Από ό,τι γνωρίζετε και συνδέχτηκε η κυβέρνηση να τους δει, προφασιζόμενοι βέβαια το πένθος, γιατί το πένθος δεν υπήρχε και δεν μιλάμε για πάρτι, μιλάμε για συζητήσεις οι οποίες θα γίνονταν σε ένα πλαίσιο με τα θέματα που είχαν προκύψει τόσο του Γιώργου όσο και άλλα θέματα που είχαν προκύψει τότε και υπάρχουν ακόμα ανοιχτά με την κυβέρνηση. Εσύ, Στάθα, είχε συναντηθεί, θυμάμαι, η μητέρα σου είχε συναντηθεί η ίδια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάποια στιγμή, σωστά? Σωστά, σωστά. Και μετά είχατε συναντήσει και τον κύριο Θεοδωρικάκο, καλά το θυμάμαι? Σωστά. Έκτοτε υπάρχει κάποια συνομιλία, κάποια ενημέρωση απευθείας εκ μέρους τους ή εκ μέρους κάποιων άλλων πολιτικών που ασχολούνται? Όχι, όχι, δεν έχει ξαναγίνει κάποια επαφή με τον κύριο Υπουργό. Έχει τελειώσει η επαφή μας με τον κύριο Υπουργό. Εγώ μιλάω με τον διευθυντή του ανθρωποκτονιών, όπως σας έχω πει. Θεσμικά δηλαδή από το χώρο του Υπουργείου δεν έχω κάποια ενημέρωση, όχι. Και η ενημέρωση που έχετε είναι ότι δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις και έχουμε να περιμένουμε κάποια ανακοίνωση, ή δεν έχετε ιδέα αν αυτό σημαίνει ότι δεν έχει κινηθεί κάτι σε αυτό το διάστημα? Δεν μπορώ να το ξέρω. Απλά δεν το ξέρετε? Δεν μπορώ να το ξέρω, ναι. Και προφανώς και οι αστυνομικοί, για πολλούς και διαφόρους λόγους και για την προστασία τη δική μας, λένε ότι δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο. Αυτό που είναι εμφανώς είναι ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις και δεν έχει γίνει κάτι. Άρα. Τώρα, αν υπάρχει κάτι το οποίο τους οδηγεί κάπου, αυτό δεν το γνωρίζω. Ένα άλλο σκέλος, δεν ξέρω, Κωνσταντίνα, αν έχεις να ρωτήσεις κάτι. Εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο απλώς για αυτό που λέγαμε πριν. Υπήρξε μια ανακοίνωση εκ μέρους των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, που θεωρούν ότι το γεγονός ότι δεν έχει ζητήσει την συνδρομή της Ευρωπαϊκής Αστυνομίας η ελληνική αστυνομία, το γεγονός ότι δεν έχει ζητήσει διεθνή συνδρομή για τη διαλεύκανση του εγκλήματος, το χαρακτηρίζουν ύποπτο. Ρωτούν δηλαδή αν έχει κάτι να κρύψει η ελληνική αστυνομία. Είναι κάπως σοκαριστικός ο τίτλος. Θα ήθελα να ξέρω αν συμμερίζεστε αυτήν την ανησυχία, έστω ως ερώτημα, ως μια υποψία, ότι για ποιο λόγο να μην γίνεται. Έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό ή δεν... Σαν σύζυγος και σύντροφος αστυνομικού συντάκτη, επειδή ο Γιώργος, όπως σας είπα, όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολύ κοντά με τους αστυνομικούς και τους σεβόταν πολλούς αξιωματικούς, θέλω να πιστεύω πως δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Απλά είναι θέμα αργοπορίας. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω, δεν θέλω να κάνω δεύτερες σκέψεις για το όλο θέμα. Γιατί γνώριζα τον Γιώργο ότι υπήρχαν αξιωματικοί οι οποίοι τιμούσαν τα γαλόνια τους. Και σε αυτό θα εμείνω. Ως προς το... Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να υπάρχουν και άλλοι που δεν τα... Σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν τιμούν τα γαλόνια. Και το θέμα είναι το θέμα της δίκης. Κατά την άποψη του Γιώργου. Και αν αυτοί που τα τιμούν είναι στις θέσεις τις κέρυες, που μπορούν να λάβουν αποφάσεις και να συμβάλλουν στην εξέλιξη, στη διαλεύκανση της δολοφονίας. Δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό. Δεν μπορώ να πω ούτε ναι ούτε όχι. Απλό μπορώ να πω ότι μέσα στον χώρο της αστυνομίας μπορεί να υπάρχουν κάποιοι διεφθαρμένοι, αλλά σίγουρα ο μεγάλος όγκος των αστυνομικών είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για να προστατεύσουν τους πολίτες από το έγκλημα. Πιστεύω και εύχομαι η περίπτωση του Γιώργου να είναι στα χέρια τέτοιων ανθρώπων. Μάλιστα. Γιατί η εμπλοκή στην υπόθεση της Greek Mafia είναι μια υπόθεση που αφορά τους αστυνομικούς αυτούς προφανώς, οι οποίοι έχουν παραβιάσει τον νόμο, έτσι δεν είναι? Μιλάμε εξορισμού για τους ανθρώπους αυτούς που εγκλημάτισαν, εξού και δικάζουν ή τέλος πάντων κατηγορούνται, ναι, ότι εγκλημάτισαν. Κατηγορήθηκαν, ναι. Εντάξει. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι με τον α ή β τρόπο, είτε και ο αθλός, είτε μέσω κάποιας παρέμβασης, είτε κάποιο χέρι μαγικό ή Θεού, έφυγαν από το προσκήνιο. Σας είπα ότι δεν είναι όλος ο κόσμος ούτε βρώμικος ούτε καθαρός. Είμαστε κάπου στο ενδιάμεσο. Έφυγαν από το προσκήνιο αυτοί που εμπλέκονταν στην υπόθεση, εννοείται? Νομίζω δεν το ότι αυτοί που εμπλέκονταν στην υπόθεση της Greek Mafia δεν είναι πλέον, μάλιστα, σε κέρες θέσεις της αστυνομίας. Από ό,τι γνωρίζετε. Το γνωρίζετε, έτσι, ναι, ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά την εμπλοκή του Γιώργου, ο Γιώργος δεν έχει κρύψει ποτέ ότι είχε διασυνδέσεις με όλους τους χώρους γύρω από το ρεπορτάζ του, όσον αφορά τις πηγές του, τόσο και από το χώρο των τρικών, όσο αφορά το χώρο της αστυνομίας, όσον αφορά και το χώρο των νομικών, των ποινικολόγων που χειρίζονται αυτά τα θέματα. Στάθα, ως προς το σκέλος που αφορά τη δολοφονία του Γιώργου, μια δολοφονία κατά της ελευθερίας του τύπου, που το στηρίζεις και εσύ πολύ αυτό και θεωρείς ότι μόνο έτσι θα δικαιωθεί εντός εισαγωγικών ο χαμός του Γιώργου, με το να σηκωθεί ψηλά ως ένα έγκλημα κατά της ελευθερίας του τύπου. Αυτό στη διάρκεια, στο πέρασμα αυτών των 2 ετών, έχεις δει να αντιμετωπίζεται έτσι στην Ελλάδα ή διεθνώς, επειδή κατά καιρούς σε προσεγγίζουν και οργανώσεις κλπ. Για πες μας και γι' αυτό λίγο. Αυτό όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, συνδικαλιστικά από την ΕΣΥΑ υφίσταται. Είναι δεδομένο ότι και το προτάσουν και το έχουν κάνει σημαία τους. Δυστυχώς, από το κράτος δεν υπάρχει ανάλογη μέρημνα. Αντιμετωπίζεται σαν ένα κοινό έγκλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο με θλίβει βαθιά. Γιατί πραγματικά το έγκλημα κατά του Γιώργου δεν είναι έγκλημα κατά του Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά είναι έγκλημα κατά της δημοσιογραφίας, κατά του δημοσιογράφου Γιώργου. Εκεί λοιπόν έχει φημωθεί μέσω του Γιώργου κατ' εμέ και μια ολόκληρη κάστα δημοσιογράφων, αυτοί που έκαναν το διερευνητικό και το ρεπορτάζ που ήταν λίγο πιο αιχμηρό και πιο ουσιαστικό εντός εισαγωγικών, εάν μπορούμε να το πούμε. Εκεί είμαι πλήρως απογοητευμένη από το ελληνικό κράτος, ναι. Είναι το ελληνικό κράτος και είναι και οι δημοσιογράφοι, συνάδελφοι του Γιώργου, οι οποίοι επίσης είναι κάτι που το έχουμε πει, το είχαμε πει και στην συζήτηση που κάναμε, ότι θα περίμενε κανείς ότι το θέμα αυτό θα εξακολουθεί να τίθεται κάπως πιο επίμονα ή έστω να τίθεται, γιατί ναι, έχω την εντύπωση ότι δεν αδικό πολύ την κατάσταση αν πω ότι λίγες μέρες αργότερα το θέμα δεν ξεχάστηκε ακριβώς, αλλά θαύτηκε. Όσον αφορά το κομμάτι της ευρύτερης οικογένειας του τύπου, που είναι μέσω της ΕΣΥΑ, δεν έχει σαφτεί, ίσα ίσα. Αυτό που έχει σαφτεί είναι η προσωπική πίεση που μπορεί να ασκήσει ο καθένας δημοσιογράφος μόνο του ως προς τον υπουργό με τον οποίο συναλλάσσεται, το υπουργείο το οποίο καλύπτει. Αυτό ναι. Εκεί υπάρχει μία αδράνεια από τους συναδέλφους του Γιώργου. Και μάλιστα σε μία πρόσφατη συνέντευξη την οποία είχα, τους είπα και το πιστεύω αυτό, ότι αν ο Γιώργος του είχε συμβεί σε μία άλλη οικογένεια αυτό που έτυχε στη δική μας οικογένεια, δεν θα υπήρχε μέρα που να μην ενοχλούσε τον υπουργό, στην προκειμένη περίπτωση τον κύριο Θεοδωρικάκο, μια και ο Γιώργος είναι ένα νομικό συντάκτη διαπιστευμένο του Υπουργείου Δημόσια Προστασία του Πολίτη, με συγχωρείτε, που να μην τον ενοχλούσε τι γίνεται με αυτή την περίπτωση και πώς η πολιτεία φροντίζει την οικογένεια αυτή. Αυτό είναι ένα παραπονό μου που έχω και προς τους αστυνομικούς συντάκτες ιδιαίτερα. Ναι, τους άμεσους συναδέλφους. Ναι. Τους άμεσους συναδέλφους, ναι, σωστά, πολύ σωστά. Μάλιστα. Στάθα, αν θέλεις έτσι ένα τελευταίο σχόλιο από μεριά σου πιο ανθρώπινα, πώς συνεχίζεται η ζωή για σένα και το γιο σου, το Δημήτρη, που είναι... Εγώ θέλω δύο πράγματα να πω. Θέλω να πω καταρχήν ότι κάνω έναν αγώνα, όπως πολύ καλά ξέρετε, να δικαιωθεί το όνομα του Γιώργου και να βγει ότι όντως αυτό το έγκλημα είναι για την ιδιότητα του Γιώργου. Δεν μου είναι εύκολο αυτό που θα πω. Κάνω και έναν αγώνα να κρατήσω τη σύνταξη του Γιώργου, γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά, τα οικονομικά του Γιώργου δεν άφησε πίσω του εκατομμύρια, μιας και δεν ήταν ανεμειγμένος με τη μαφία, αλλά άφησε ένα δάνειο που αυτό είναι το σπίτι το μοναδικό το οποίο έχουμε και πρέπει να συντηρηθεί και να σπουδάσει το παιδί μας. Από εκεί και πέρα η ζωή χωρίς τον Γιώργο είναι για μας πάρα πολύ διαφορετική. Έχει χάσει η οικογένειά του το στήριγμά της. Έχουμε χάσει τον μπαμπά, ο Δημήτρης, και εγώ τον σύντροφό μου. Έχουν χάσει και όπου δούλευε ο Γιώργος έχουν χάσει έναν δικό τους άνθρωπο, γιατί ο Γιώργος ήταν πολύ δοτικός και πολύ γενναιόδωρος με τους ανθρώπους που είχε δίπλα του. Εύχομαι να μην ξαναγίνει τέτοιο περιστατικό στην Ελλάδα και θα ήμουν πιο εφησυχασμένη και πιο θα ένιωθα καλύτερα σαν Ελληνίδα εάν το κράτος μας δεν είχε αυτού του είδους την αντιμετώπιση. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στάθα. Ελπίζουμε πάντα και κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε για να πιέζουμε, να ασκούμε πίεση, να διαλευκανθεί κάποια στιγμή. Έχω ανεβάσει στο Facebook από τους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα μια καινούργια ανακοίνωσή τους που μπορούμε να τη δούμε όλοι. Τη σχολιάσαμε αμέσως πριν σε καλέσουμε. Ναι. Τη διαβάσαμε και τη σχολιάσαμε. Σχολιάζαμε και εμείς αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Στάθα. Καλή δύναμη. Γεια. Λοιπόν, αυτή ήταν η Στάθα Αλεξανδροπούλου Καραϊβάζ, είναι η χείρα του Γιώργου Καραϊβάζ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η υπόθεση για μας, η υπόθεση αυτή για μας είναι πολύ φορτισμένη. Όχι, δεν ήμασταν φίλοι και προφανώς κάναμε και πάρα πολύ διαφορετική δημοσιογραφία. Δεν τον γνωρίζαμε καν, ναι, από δεν κοντά, τον, έτσι φευγαλέα. Ναι, προφανώς δεν τον γνωρίζαμε, είναι πολύ, πολύ διαφορετική κόσμη. Αυτό που συμπυκνώνει η υπόθεσή του είναι ένα τεράστιο σοκ για το τι ακριβώς συμβαίνει στην χώρα μας με την αστυνομία κυρίως. Τι σημαίνει, γιατί το έγκλημα, αυτό είναι και από τα πράγματα που κάπως σε σοκάρουν από την πρώτη φορά που μιλήσαμε με την χείρα του Καραϊβάζ, ότι οι εγκληματίες εγκληματούν. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους. Της αστυνομίας η δουλειά ποια είναι? Λοιπόν, αυτό μην το βιαστείτε να το απαντήσετε. Από οποιαδήποτε πλευρά μην βιαστείτε να το απαντήσετε. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο εδώ πέρα στην υπόθεση Καραϊβάζ. Να καταλάβουμε δηλαδή τι έγινε, πώς βρέθηκε, γιατί δολοφονήθηκε, και η εξιχνίαση της δολοφονίας είναι ένα μέρος του κουβαριού αυτού που συζητάμε και περιλαμβάνει πάρα πολύ λεπτά και ευαίσθητα ζητήματα που σχετίζονται με το πολίτευμά μας και μετά, με τον τύπο της, ναι, δημοκρατίας μας. Και ακριβώς και με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ναι, δηλαδή η ανακοίνωση αυτή των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα είναι λίγο σοκαριστική. Εντάξει, και σε όλη αυτή την υπόθεση συμβαίνει κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ περίεργο. Λέγαμε τότε ότι η ελληνική αστυνομία υπερηφανεύεται για τα πάρα πολύ υψηλά ποσοστά εξιχνίασης των εγκλημάτων ανθρωποκτονίας, αλλά κοίτα να δεις τώρα μια περίεργη σύμπτωση με εξαίρεση αυτή την υπόθεση όπου τα ποσοστά είναι μηδενικά. Για να δούμε. Να δούμε πώς θα παίξουν έτσι από περιέργεια και τα συστημικά μίντια το θέμα, γιατί φαντάζομαι θα το θυμηθούν, θα το επαναφέρουν τώρα. Ναι. Μπορούν να μην το επαναφέρουν καθόλου. Αλλά στην επέτειο, στη διετία. Αλλά φαντάζομαι, ναι, με μια προσέγγιση που δεν θα αγγίζει καν τον πυρήνα, ας πούμε, του προβλήματος. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η προσθήκη στην φάρμα των ζώων. Ήταν μια μικρή ουρίτσα για την υπόθεση Καραϊβάζ εν ώψη της διετίας, της επετείου των 2 ετών από τη δολοφονία του. Οπότε θα κλείσουμε εδώ με το αντίστοιχο επεισόδιο που είχαμε υπόθεση Καραϊβάζ. Εγώ να σας χαιρετήσω, γιατί εδώ τελειώνει και η παρουσία μου στο ραδιόφωνο. Κάτσε ρε Τζένι τώρα, μας μιλάς έτσι κι εσύ τώρα. Τουλάχιστον όσο αναφορά τον κύκλο των podcast. Εντάξει, μην κάνεις δραματικές δηλώσεις, είμαι και μιας ηλικίας. Λοιπόν, σας χαιρετούμε και ακούστε το επεισόδιο αμέσως τώρα. Ο Γιώργος Καραϊβάζ έχει μόλις τελειώσει από την καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή του στο Star Channel, όπου εργάζεται ως αστυνομικός ρεπόρτερ. Είναι 9 Απριλίου του 2021. Ο Καραϊβάζ φτάνει κάτω από το σπίτι του στον Άρη. Παρκάρει το αυτοκίνητό του και μόλις κατεβαίνει, ένα σκουρόχρωμο σκούτερ με 2 επιβάτες με κράνη στέκεται δίπλα του. Ξαφνικά ο συνοδηγός αρχίζει να πυροβολεί. Είναι 2:30 το μεσημέρι. Στο σώμα του Καραϊβάζ βρίσκονται 10 σφαίρες, ενώ 3 καρφώνονται στο αυτοκίνητό του. Τι συνέβη? Ποιος ήθελε να σιωπήσει για πάντα ένας δημοσιογράφος? Είναι η σειρά podcast 108η θέση που ερευνά τις επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Είμαστε η Τζέννη Τσιροπούλου και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούτε το 3ο επεισόδιο, υπόθεση Καραϊβάζ. 1,5 χρόνο μετά, περπατάμε στην οδό Θέμου Άνινου, ακριβώς εκεί που δολοφονήθηκε ο Γιώργος Καραϊβάζ. Δεν υπάρχουν σημάδια που να θυμίζουν τι συνέβη εδώ. Η επίγνωση όμως του τι έχει συμβεί σε αυτό ακριβώς το σημείο μας προκαλεί ένα ρίγος αμηχανίας. Στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας μας περιμένει η Στάθα Αλεξανδροπούλου Καραϊβάζ. Η Στάθα υπήρξε 31 χρόνια σύζυγος του Γιώργου και 34 χρόνια φίλη του. Κάθεται στην αγαπημένη θέση του άντρα της, στον καναπέ. Σήμερα η χείρα του Καραϊβά ζει με το γιο της το Δημήτρη, 21 ετών, και με την Όγκη, το σκυλί τους. Η Στάθα φυσικά δεν έχει ξεχάσει καμία στιγμή από τη μέρα που σκότωσαν τον άντρα της. Αυτά που θα μας αφηγηθεί είναι ένα προσωπικό δράμα για την ίδια και την οικογένειά της. Ταυτόχρονα όμως είναι και μια υπαρξιακή απειλή για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Βγαίνοντας ο Γιώργος από την εκπομπή, είναι και το τελευταίο τηλεφώνημα, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «Πού σας βρίσκω, θα έπρεπε να είμαστε στο Μαρούσι». Του λέω «Είμαστε στο σπίτι, δεν πήγαμε» και μου λέει «Καλά, έρχομαι από εκεί». Η Στάθα μας εξηγεί ότι ο άντρας της ακολουθούσε πάντα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και ήταν ακριβής στην ώρα του. Όταν λοιπόν άρχισε να αργεί, εκείνη άρχισε να ανησυχεί. Ο Γιώργος συνήθιζε Παρασκευή και μέσα στη βδομάδα, αλλά πολλές φορές Παρασκευές και πριν από γιορτές και να φέρνει λουλούδια και γλυκά στο σπίτι. Ήταν ένας άνθρωπος αυτοματοποιημένος, δηλαδή το πρόγραμμά του ήταν πολύ δεδομένο. Και εγώ ανησύχησα γιατί είχε αργήσει ένα τέταρτο, αλλά λέω θα έχει πάει να πάρει καμιά τούρτα. Και ξαφνικά με παίρνει συγκάτοικος τηλέφωνο από το δεύτερο όροφο και μου λέει «Πού βρίσκεσαι?» Λέω «Πάνω στο σπίτι». Μου λέει «Δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται στη γειτονιά μας?» Λέω «Τι?» Μου λέει «Πυροβολισμοί, αυτό μιλάνε και για νεκρούς». Εγώ μου λέει «Είμαι στο μπαλκόνι και βγάζω φωτογραφίες για να δώσω αποκλειστικά στον άντρα σου και εσύ δεν έχεις πάρει χαμπάρι τίποτα». Ταυτόχρονα που μιλούσα με τη συγκάτοικο, με παίρνει τηλέφωνο ένας φίλος αστυνομικός. Βλέπω μέσα στο τηλέφωνό μου τη δεύτερη κλίση και μου λέει «Στάθα, παιδί μου, είστε καλά?» Καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά και του λέω «Γιώργο, έχουν χτυπήσει τον Γιώργο». Και με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια του Καραϊβά συνειδητοποίησε ότι ο ίδιος είχε μόλις δολοφονηθεί κάτω από το σπίτι τους. Και ο Δημήτρης αυτόματα κοίταξε από τη βεράντα και είδε το τζιπ. Εγώ έτρεξα, έφυγα κάτω, είδα τον Γιώργο πεσμένο κάτω, είδα το απέναντι το ασθενοφόρο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση στην αρχή, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω, θεώρησα ότι ήταν τραυματισμένος. Γιατί δεν τον έπαιρνε το ασθενοφόρο? Το ασθενοφόρο ήταν με τις δύο πόρτες ανοιχτές. Και τους έλεγα γιατί δεν του παίρνει το ασθενοφόρο, γιατί δεν παίρνει το ασθενοφόρο, δεν μου μιλούσε κανείς. Και συνειδητοποίησα ότι ο Γιώργος δεν υπήρχε πλέον μαζί μας. Ήταν πάρα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ δύσκολες στιγμές να μην τις ζουν οι οικογένειες. Η πιο δύσκολη στιγμή από όλες ήταν όταν είδα το παιδί μας σε μια στήλη και δέει να πιάνει το κεφάλι του και να μου λέει «Μαμά, πες μου ότι ο παπάς είναι νεκρός». Εκεί του απάντησα ότι «Δημήτρη, ο παπάς έφυγε, είμαστε οι δυο μας». Γιώργο Καραϊβάς, πάμε σιγά σιγά να δούμε αυτό το χάρτη του αίματος που έχει χυθεί στα πληρωμένα συμβόλαια. Ένας άνθρωπος, ένας πρώην αστυνομικός, ένας άνθρωπος πραγματικό ένιγμα, μεγάλο μυστήριο, κοινό μυστικό σε όλους, ότι αποτελούσε τον Γκρίκο αυτό, ο οποίος συνέδεε, θα το πω για πολλωστή φορά, την βαθιά παρανομία, το οργανωμένο έγκλημα δηλαδή, τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τον πολιτικό κόσμο και γενικότερα οτιδήποτε είχε να κάνει με νόμιμες, ημινόμιμες, αλλά και βαθιά παράνομες δραστηριότητες. Με στενούς δεσμούς και με την Εκκλησία. Μόλις ακούσαμε τον Γιώργο Καραϊβάς σε ένα από τα ρεπορτάζ του στο Star Channel για την Greek Mafia. Με τον Καραϊβάς δεν έτυχε να γνωριστούμε από κοντά. Τα ρεπορτάζ που κάναμε ήταν πολύ διαφορετικά και οι επαγγελματικοί μας δρόμοι δεν συναντήθηκαν ποτέ. Η γυναίκα του μας μιλάει για έναν άνθρωπο ευφυή, με χιούμορ, λάτρη του καλού φαγητού και ποτού και αρκετά φιλόδοξου στη δουλειά του. Ένας άνθρωπος που παρόλο που έφυγε βία και ξαφνικά, έζησε τη ζωή του καλά, όπως την ήθελε. Γεννήθηκε το 1968 και ήταν γόνος αγροτικής οικογένειας από τη Δράμα. Ο Καραϊβάς επέλεξε από τα νεανικά του χρόνια τη δημοσιογραφία. Η γυναίκα του μας λέει ότι δεν ήθελε να γίνει αστυνομικός συντάκτης. Ονειρευόταν να κάνει πολιτικό ρεπορτάζ. Η τύχη όμως τα έφερε έτσι και στο ξεκίνημα της καριέρας του στις εφημερίδες τη δεκαετία του 90 του ανέθεσαν το αστυνομικό ρεπορτάζ. και έμεινε σε αυτό για 30 χρόνια μέχρι και την ημέρα της δολοφονίας του. Η καριέρα του στο αστυνομικό ρεπορτάζ να ήταν αυτό που του κόστισε τελικά τη ζωή του. Ο Καραϊβάζ δολοφονήθηκε ως δημοσιογράφος, δεν υπήρχε άλλο κίνητρο. Εξάλλου και ο ίδιος έγραφε γι' αυτό το ενδεχόμενο. Μέχρι τώρα, κανείς δεν έχει ενώσει τα κομμάτια της δολοφονίας Καραϊβάζ. 21 μήνες μετά, άλλωστε, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ανεξιχνίαστη. Ξεκινήσαμε καλώντας το τηλέφωνο έναν από τους πιο έμπειρους αστυνομικούς ρεπόρτερ στην Ελλάδα, τον Πάνο Σόμπολο, για να ακούσουμε την άποψή του μετά από 40 χρόνια στο χώρο. Όταν κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ και μάλιστα σε περιπτώσεις όπως εδώ πέρα που είχαμε ένα ρεπορτάζ που άγγιζε και το οργανωμένο έγκλημα, είναι μέσα στο πρόγραμμα ότι υπάρχουν κίνδυνοι, ότι δυσαρεστείς ανθρώπους οι οποίοι είναι ισχυροί και βίαιοι, οπότε είναι κάτι το οποίο το έχει κανείς υπόψη του, ή ήταν κάτι που δεν θα μπορούσατε να το διανοηθείτε ότι μπορεί ποτέ να συμβεί αυτό που συνέβη? Κίνδυνοι υπάρχουν και από εκδόλου που λένε στα δικαστήρια και από δόλο ότι θέλει να σε εκδικηθεί γιατί αποκάλυψες μια υπόθεση που δεν αποκλείεται να έχουμε τέτοια περίπτωση στην δολοφονία του άτυχου συναδέλφου μας του Γιώργου, του Καραϊβάζ, ή αποκάλυψε ή επρόκειτο να αποκαλύψει κάποιο παράνομο κύκλωμα. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί με τον Γιώργο. Εδώ έχεις να κάνεις με παράνομους, με εγκληματίες, με ανθρώπους που αυτή είναι η ζωή που επέλεξαν, που διάλεξαν να κάνουν, να ζουν δηλαδή στην παρανομία και στο έγκλημα. Και φυσικά αφού ανακατεύεσαι σε αυτά τα θέματα, με αυτά τα θέματα κινδυνεύεις. Το 2009 ο Καραϊβάζ άνοιξε το προσωπικό του blog που εξελίχθηκε στο site blogo.gr. Το site δημοσίευε αστυνομικές ειδήσεις και θέματα για τα οικονομικά της αστυνομίας, τον συνδικαλισμό, τις μεταθέσεις των αστυνομικών και άλλα. Ο Γιώργος Καραϊβάζ δημιούργησε έτσι και έναν χώρο ελεύθερης έκφρασης για τον εαυτό του, παράλληλα με τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Υπέγραφε τα δικά του κείμενα άποψης που είχαν πάντα ως αφετηρία όσα γνώριζε σε βάθος από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Προς το τέλος της ζωής του, τα κείμενα του Καραϊβάζ γίνονται πολύ συναισθηματικά φορτισμένα, εξαιτίας των όσων γνώριζε, έβλεπε και άκουγε για τον υπόκοσμο και το παρακράτος, αλλά δεν μπορούσε να τα γράψει ανοιχτά. Ήταν πια φανερό ότι οι ιστορίες αυτές τον αφορούσαν και προσωπικά. Και μάλλον, όσα πιο πολλά γνώριζε, τόσο πιο πολύ κινδύνευε. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από ένα από τα τελευταία κείμενα του Γιώργου Καραϊβάζ. Η ζωή είναι ένας απροσδιόριστης μορφής και τροχιάς κύκλος. Μέσω του Δημήτρη γνώρισα και έναν άλλον Δημήτρη και διαμέσου αυτών γνώρισα πολύ καλά την παιδιάστικα αφελή μέχρι τότε προσέγγισή μου στο πώς λειτουργεί το σύστημα. Μεγαλοεπιχειρηματίες, πολιτικοί, δημοσιογραφικά μεγαλοστελέχη, εκκλησία, αστυνομία, δικαιοσύνη, κακοποιοί. Περιπεπλεγμένοι σε έναν κύκλο δυναστείας και καταδυνάστευσης των αφελών ρομαντικών οτυπώρων, κατά παράφραση του Ρουσό, που εμπολίσει συγκροτούν το μεγάλο κοινωνικό στρώμα. Ένας κύκλος που όλοι γνωρίζουν όλους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η κυκλοφορία και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Έτσι είναι η ζωή. Όπως πλέον την έμαθα και αδυνατούσα να δω, μέχρι που γνώριζα τους δύο Δημήτριδες. Γιώργος Καραϊβάζ, 12 Δεκεμβρίου του 2020. Αυτό που μόλις ακούσατε ήταν το κατεβόδιο του δημοσιογράφου στον δολοφονημένο Δημήτρη Καπέ. Ο Δημήτρης Καπές ήταν μέλος του συνδικάτου του εγκλήματος, της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορήθηκε για συμβόλαια θανάτου, ένοπλες ληστείες, εκβιασμούς επιχειρηματιών και άλλα. Όπως μου είπε ανώνυμα ένας στενός φίλος του Καραϊβάζ, ο Γιώργος ήταν ένας πολύ καλός και φιλόδοξος δημοσιογράφος. Μη σε εκπλήσει που είχε σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα. Ήθελε πάντα να έχει τις καλύτερες πηγές για τα ρεπορτάζ του από όλες τις πλευρές. Έτσι λοιπόν μπορούσε να γνωρίζει καλά αυτό το πανίσχυρο κύκλωμα του οργανωμένου εγκλήματος για το οποίο έγραφε. Και αυτό το κύκλωμα, όπως θα δούμε σε λίγο, είναι αντικείμενο μιας δικαστικής διερεύνησης στην οποία θα βρισκόταν μπλεγμένος και ο Καραϊβάζ αν ζούσε σήμερα. Και σύμφωνα με τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την ιστορία του, αυτή ήταν και η αιτία για να δολοφονηθεί. Η χείρα του Καραϊβάζ είναι πια πεπισμένη ότι κάποιος είδε τον εαυτό του πίσω από τα γραπτά του άντρα της και παρήγγειλε το συμβόλαιο του θανάτου. Προφανώς κάποιος είδε τη φωτογραφία του για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Προφανώς κάποιος είδε τη φωτογραφία του. Παρ' όλα αυτά, τον καιρό πριν τη δολοφονία του, η οικογένειά του δεν ένιωθε κανέναν κίνδυνο. Είχατε ποτέ κάποιο είδους φύλαξη? Ποτέ, δεν ήθελε ο Γιώργος. Ούτε κάμερες, τίποτα. Τίποτα. Όχι, δεν ήθελε, ήταν κατά όλων αυτών. Εννοείται αυτό ότι ο Γιώργος δεν τον σκότωσαν σαν Γιώργο, αλλά τον σκότωσαν για να μην γράφει. Αυτό είναι το πλέον δεδομένο. Σκότωσαν τη φωνή του Γιώργου και νομίζω ότι μαζί με τη φωνή του Γιώργου σκότωσαν και άλλων ανθρώπων τις φωνές, γιατί σίγουρα μετά από μια τέτοια στιγερή δολοφονία υπάρχει μια παγωμάρα από όλους και ένας φόβος. Η χείρα του Γιώργου Καραϊβάζ πιστεύει ότι ο άντρας της δολοφονήθηκε για να μην μπορέσει ποτέ να καταθέσει σε μια δίκη. Τη δίκη της Greek Mafia. Θέλω να σε ρωτήσω και για μία δίκη που διεξάγεται αυτή την περίοδο. Στα μέσα ονομάζεται η δίκη της Greek Mafia. Την παρακολουθείς, τη γνωρίζεις, είναι η δίκη που... Δεν την γνωρίζω, okay. Δεν το γνώριζα, το ακούω τώρα από σένα. Okay. Αν είναι αυτή η δίκη που περίμενε ο Γιώργος, πιστεύω ότι γι' αυτό τον δολοφόνησαν, για αυτή τη δίκη. Είναι η δίκη που βασίζεται σε παρακολουθήσεις τηλεφωνικές και φυσικές της ΕΕ. Ναι, νομίζω ότι για αυτή τη δίκη είναι, είναι δολοφονημένος ο Γιώργος. Ποια είναι, δηλαδή, μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο αυτό όπως το σκέφτεσαι εσύ? Μπορώ να σας πω αυτό που άκουγα. Ότι θα πάω και θα τα πω όλα. Καλέσαμε στο ραδιοφωνικό μας στούντιο έναν δημοσιογράφο που γνωρίζει αρκετά καλά τη συγκεκριμένη δίκη και που γνώριζε προσωπικά και τον ίδιο τον Καραϊβάζ. Ο Μπάμπης Πολυχρονιάδης εργαζόταν στην ίδια εφημερίδα με τον Γιώργο αρκετά χρόνια πριν και κάποιες φορές έκαναν και παρέα. Σήμερα ο Πολυχρονιάδης είναι ο μοναδικός δημοσιογράφος που παρακολουθεί στα δικαστήρια αυτή τη δίκη της Greek Mafia. Στο εφετείο της Αθήνας υπάρχει μια δίκη η οποία βασίζεται σε ένα πόρισμα της ΕΥΠ του 2016, σύμφωνα με το οποίο κύκλωμα που αποτελείται από αστυνομικούς, ανθρώπους της νύχτας και δικηγόρους, πολλούσε προστασία σε οίκους ανοχής, χαρτοπαικτικές λέσχες και παράνομα καζίνο και αποκόμιζε περί το 1 εκατομμύριο ευρώ κάθε μήνα. Αυτή τη στιγμή η δίκη κολυσιεργεί. Μας εξηγείς λίγο τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι. Η ΕΥΠ είχε κάνει κάποιες νόμιμες επισυνδέσεις, παρακολουθήσεις τηλεφώνων δηλαδή. Είχε κάνει τις απομαγνητοφωνήσεις, έτσι άλλωστε έγινε και το πόρισμα και συνοδευόταν από τις απομαγνητοφωνήσεις, τις γραπτές το πόρισμα. Όμως στη συνέχεια η εισαγγελία διαφθοράς, όπως λεγόταν τότε, τώρα έχει πάει στην εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος μετά την καταργήσή της πρώτης, ζήτησε να γίνουν εκ νέου οι απομαγνητοφωνήσεις για δικονομικούς λόγους, για να γίνουν είτε από αστυνομικό είτε από δικαστικό υπάλληλο, προκειμένου να συνταχθούν και σχετικές ανακριτικές εκθέσεις ή αλλιώς οι εκθέσεις απομαγνητοφώνησης. Αυτές οι εκθέσεις απομαγνητοφώνησης που αφορούν το έτος 2016, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η δικογραφία, το πόρισμα και η δικογραφία, δεν έχουν φτάσει στο δικαστήριο. Ενώ το δικαστήριο τις έχει ζητήσει δύο φορές, τη μία φορά εστάλησαν εκθέσεις απομαγνητοφώνησης που αφορούσαν το έτος 2017, το οποίο όμως δεν έχει σχέση με τη δικογραφία, όπως είπα και πριν, και τη δεύτερη φορά, αντί να ασταλούν οι εκθέσεις απομαγνητοφώνησης, θα εστάλησαν στο δικαστήριο τρία στικάκια τα οποία περιείχαν τις συνομιλίες του έτους 2016 και για την ακρίβεια όχι ολόκληρου του 2016, αλλά από το Μάιο του 2016 μέχρι το τέλος εκείνου του έτους. Κρέμεται η δίκη από αυτό χοντρικά? Δηλαδή να πούμε τώρα ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί η καθυστέρηση αυτή να την τεινάξει στον αέρα, ή είναι μια καθυστέρηση, αν δεν έρθουν τώρα θα έρθουν αργότερα και δεν αλλάζει τίποτα? Ενδεχομένως και να την τεινάξει στον αέρα. Ακούστε τώρα τη χείρα του Καραϊβάζ να μας εξηγεί πώς θα βρισκόταν μπλεγμένος ο άντρας της σε αυτή τη δίκη, αν ήταν ακόμα ζωντανός. Είχε κληθεί σε κατάθεση ανομωτή. που σημαίνει ότι είχε κληθεί σε ανομωτή, σημαίνει ότι έχει εμπλοκή με το όλο θέμα. Γιατί υπήρχε μία τηλεφωνική κόπια, ναι, καταγραφή, ναι. Μία τηλεφωνική καταγραφή ενός κακοποιού, ενός ανθρώπου, τέλος πάντων, δεν ξέρω, λάθος είναι ο όρος κακοποιού, ενός ανθρώπου ο οποίος φαίνεται ότι εμπλέκεται σε όλο αυτό το κομμάτι, που λέει ότι στη λογίστριά του βγάλε για τον Καραϊβάζ ένα χιλιάρικο. Αυτό ήταν το κατηγορητήριο για τον Γιώργο, που πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είχε σχέση με τον Γιώργο και άλλοι άνθρωποι από, που θεωρητικά εμπλέκονται στη, τους κατηγορούν ότι εμπλέκονται στην Greek Mafia, είτε είναι στη ζωή είτε όχι. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε και μία νομότυπη εταιρεία, ο οποίος ήθελε να αναλάβει ο Γιώργος την εκπροσώπησή της σαν γραφείο τύπου, που ποτέ δεν το αποδέχτηκε ο Γιώργος λόγω, λόγω δικής του θέλησης. Όμως δεν έκρυψε ποτέ ο Γιώργος ότι με το συγκεκριμένο άνθρωπο είχε προσωπικές επαφές. Προσπάθησα να βάλουν στο κάδρο του Γιώργου, στο Γιώργο μέσα σε αυτό, να τον εμπλέξουν μέσα σε αυτό. Δεν τα κατάφεραν προφανώς, γιατί δεν, ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πραγματική εμπλοκή δεν μπορεί να εμπλακεί. Και ήταν δεδομένο ότι θα κατέθετε και ότι θα τα έλεγε όλα. Τι θα έλεγε δεν μπορώ να ξέρω. Αυτή την πληροφορία τη θέτουμε στην κρίση του Μπάμπη Πολυχρονιάδη και ζητάμε να τη σχολιάσει. Τη χείρα του Καραϊβάς μοιράστηκε μαζί μας τη σκέψη της και τη θεωρία της ότι τον Γιώργο τον βγάλαν από τη μέση για αυτή τη δίκη, για να μην μπορέσει να καταθέσει, να μιλήσει σε αυτή τη δίκη. Ναι, το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω και εγώ ότι αυτό έγινε. Και γιατί... όπως είχα αναφέρει, ο Γιώργος ήταν και φαινόταν από τα γραπτά του εξοργισμένος για το γεγονός ότι τον αναφέρανε ως ύποπτο σε αυτό το πόρισμα, και πιθανότατα λόγω των πάρα πολλών στοιχείων που γνώριζε από τις σχέσεις που είχε με τους δολοφονηθέντες ανθρώπους της νύχτας, οι οποίοι επίσης ήταν ύποπτοι σε αυτή την υπόθεση. Δεχομένως, αν έφτανε και ο Γιώργος να καταθέσει στο δικαστήριο, να έλεγε πάρα πολλά πράγματα που δεν θα ήθελαν κάποιοι να ακουστούν και τα οποία νομίζω θα αφορούσαν κυρίως το χώρο της αστυνομίας. Και είναι ένα κύκλωμα που αφορά οργανωμένο έγκλημα πρώην αξιωματούχους της Ελλάς που βρίσκονταν και σε υψηλόβαθμες θέσεις. Ίσως και είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μόνο πρώην είναι, δεν ξέρω. Όπως παρατηρεί και ο Πολυχρονιάδης, η δράση του οργανωμένου εγκλήματος συμβαίνει συχνά να συνδέεται με τα υψηλότερα κλιμάκια της πυραμίδας της εξουσίας. Νομίζω ότι η δίκη ακουμπάει πάρα πολύ ψηλά στο σύστημα εξουσίας, γιατί υπάρχει και ένα ερώτημα. Αυτοί οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί που έπαιρναν χρήματα, δεν ξέρουμε αν δίνανε και ακόμα πιο πάνω χρήματα. Δεν θέλουν, νομίζω, και επειδή κάποιοι από αυτούς είχαν κέρυες θέσεις, δηλαδή ήταν σε, πώς να σας πω, σε πολύ σημαντικές υπηρεσίες για την ελληνική αστυνομία, υπεύθυνοι, διευθυντές, διοικητές, νομίζω ότι δεν θέλει μια εξουσία να μαθευτεί, να βγει προς τα έξω πόσο μεγάλοι ήταν αυτοί που παρήχανε κάλυψη στον κόσμο της νύχτας. Ο Γιώργος Καραϊβάς κάποια στιγμή έμοιαζε όντως εξοργισμένος. Σε ένα από τα τελευταία κείμενά του στον Μπλόκο, με τίτλο «Η εμπλοκή μου στο κύκλωμα διαφθοράς της Ελλάς, άι στο διάολο κρετίνι», έγραφε σχεδόν προφητικά. Υπουργοί, κυβερνητικοί, επιχειρηματίες, απόστρατοι και εν ενεργεία αξιωματικοί, δικαστικοί, επιχειρηματίες, εκκλησιαστικοί και ούτω καθεξής. Βρώμικο χρήμα, δολοφονίες, εκβιασμοί, μαφία. Μέσα στη συνείδησή μου βρίσκονται και αυτά. Και όσοι νόμιζαν ότι με την εμπλοκή μου στην υπόθεση θα με φοβήσουν, ώστε να σταματήσω να γράφω για όλο αυτό το συνονθήλευμα της διαπλοκής, πλανώνται ικτρά. Μπορεί να με ισοπεδώσετε ψυχολογικά, επαγγελματικά, ακόμη και βιολογικά, αλλά δεν θα σας επιτρέψω να λιώσετε τη φωνή μου. Εξού και το αστοδιάολο κρετίνι. Βλέπουμε έναν άνθρωπο, τον Γιώργο Καραϊβάς, που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στα κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος, γράφει γι' αυτά και φαίνεται να δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση. Καταλήγει να είναι κατηγορούμενος στο δικαστήριο. Και φαίνεται ότι κάπου μέσα σε όλα αυτά κρύβεται και η αλήθεια για τα αίτια της δολοφονίας του. Παρ' όλα αυτά, όλα δείχνουν ότι η έρευνα έχει βαλτώσει. Την ημέρα της δολοφονίας του δημοσιογράφου Καραϊβάς, ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υποσχέθηκε δημόσια, όπως θα ακούσετε αμέσως, γρήγορη εξιχνίαση του ιδεχθούς εγκλήματος. Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάς αποτελεί έγκλημα ιδεχθές. Η δημοσιογραφική του ιδιότητα, στην περίπτωση αυτή, αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Πριν από λίγο συναντήθηκα και ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό. Με ρητή του εντολή θα επισπευστούν οι έρευνες. Η ελληνική πολιτεία, η ελληνική δημοκρατία αποδίδει ιδιαίτερο σεβασμό στην ελευθεροτυπία και στην προστασία των δικαιωμάτων. Πολύ γρήγορα λοιπόν, όπως κάνει πάντα η ελληνική αστυνομία, θα βρει τους ενόχους και θα τους παραδώσει στην ελληνική δικαιοσύνη για να επιληφθεί αυτή. 21 μήνες μετά, κανένας δεν γνωρίζει να έχει συλληφθεί κάποιος ύποπτος. Όλοι όσοι ασχολούνται με την υπόθεση συμφωνούν ότι η πρόοδος είναι εξαιρετικά αργή έως και ανύπαρκτη. Ζητήσαμε από την αστυνομία μία επίσημη δήλωση για τις έρευνες. Η εκπρόσωπος τύπου Κωνσταντία Δημογλίδου μας απάντησε το εξής. Η έρευνα συνεχίζεται κανονικά. Ο φάκελος Καραϊβάς δεν θα κλείσει μέχρι να βρεθούν όλοι οι ένοχοι. Και αληθεύει ότι η μητέρα του Γιώργου είχε συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος... Η μαμά μου. Α, η μητέρα σου. Ναι. Η πεθερά του Γιώργου. Ναι. Είχε συναντηθεί, ναι, προσωπικά. Ναι, ναι. Όπου εκεί τι... Και ο Πρωθυπουργός της είπε τι μας έχει ενημερώσει ο κύριος Θεοδωρικάκος και η μαμά μου του είπε ότι δεν μας έχει δεχτεί καν. Δεν μας έχει... Και έμεινε, υποτίθεται, άφωνος και είπε ότι με εντολή μου αύριο θα πάρετε τηλέφωνο να κλειστεί ραντεβού. Αυτό το ραντεβού έκανε 2,5 μήνες να κλειστεί. Τελικά βρεθήκαμε. Ο υπουργός είπε ότι είναι θέματα αστυνομίας και δεν εμπλέκεται. Πιστεύεις ότι είναι μία έρευνα και μία δολοφονία που η εξιχνίασή της προϋποθέτει και πολιτική βούληση? Θα ανατρέξω πίσω στα λεγόμενα του Γιώργου. Όταν είχαν σκοτώσει έξω από την ταβέρνα του Κρητικού έναν απότακτο αστυνομικό, ο οποίος λεγόταν... Τον Παπαχρήστου. Ναι. Ο οποίος λεγόταν ότι ήταν ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ της ένομης και της άνομης ζωής της Αθήνας και γενικότερα της Μυκόνου, ότι κανένας δεν ήθελε να βρεθούν. Και θα πω το ίδιο νομίζω, ότι κανένας δεν θέλει να βρεθούν. Παίρνοντας για λίγο απόσταση από τη συναισθηματική φόρτιση των οικείων του, στην υπόθεση Καραϊβάζ, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο η δολοφονία καθεαυτή. Είναι και ο φόβος ότι πρόκειται για μια δολοφονία που τα αίτια της ριζώνουν στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος και γι' αυτό ίσως δεν ερευνάται ενδελεχώς. Ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος, με δεδομένο ότι μόνο λίγο δεν είναι να δολοφονείται ένας δημοσιογράφος μέρα μεσημέρι κατά το σπίτι του σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Σας έχει στηρίξει με κάποιο τρόπο, υπάρχουν επικοινωνίες? Όχι, όχι, όχι. Γι' αυτό είπα ότι θέλω να μπει το έγκλημα του Γιώργου ως ένα έγκλημα κατά του τύπου. Σε αυτό το τομέα θέλω να αγωνιστώ και να έχω μια... Και είμαι σίγουρη ότι θα έχω μια καλή έκβαση. Η χείρα του Καραϊβάς μας λέει ότι ένας από τους λίγους πολιτικούς που διεκδικούν να μην ξεχαστεί η δολοφονία Καραϊβάς, γιατί η εξιχνίασή της είναι θέμα ελευθεροτυπίας και δημοκρατίας, είναι ο ευρωβουλευτής και ίσως όχι τυχαία πρώην δημοσιογράφος και ο ίδιος, Κώστας Αρβανίτης. Τον καλέσαμε όσο βρισκόταν στο Στρασβούργο, λίγο μετά την ομιλία του για τις δολοφονίες δημοσιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η υπόθεση Καραϊβάς είναι ψηλά στην ατζέντα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η επιτροπή μου, η δεύτερη σε δύναμη επιτροπή που είναι η ΛΥΜΠΕ, θα έρθει τέλος Γενάρη στην Ελλάδα, εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση Καραϊβάς. Μπορεί τα συστημικά μίντια να κάνουν ότι δεν ακούν. Τον κλάψαμε μία μέρα, τον είδαμε και στο φέρετρο στην κηδεία, κάναμε και δύο κοντινά στη γυναίκα του και στη μάνα του και στο άμυρο παιδί του. Τέλειωσε το θέμα για αυτούς. Επιτροπή εξεταστική να έρχονται στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έρχεται η ΠΕΓΑ για τις παρακολουθήσεις και έρχεται και η ΛΥΜΠΕ για το κράτος δικαίου και για την δολοφονία Καραϊβάς και για τη μονοπωλιακή κατάσταση του τύπου και τις διώξεις δημοσιογράφων. Πράγματι, μπορεί θεσμικά στο Ευρωκοινοβούλιο να εξακολουθεί η συζήτηση, αλλά στην Ελλάδα σταμάτησε πάρα πολύ νωρίς, σαν να μην συνέβη ποτέ η δολοφονία. Σαν να μην είναι η τραγικότερη δυνατή κατάληξη για ένα δημοσιογράφο. Την ίδια ώρα και άλλοι διεθνείς οργανισμοί εξακολουθούν να ασχολούνται. Έντονο διεθνές ενδιαφέρον για την υπόθεση υπάρχει και από τους Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα. Ο Παύλος Σάλαϊ, επικεφαλής του Γραφείου της Οργάνωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια, ήρθε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2022. Ένα από τα ραντεβού του ήταν με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, προκειμένου να ασκήσει πίεση για να εξιχνιαστεί η δολοφονία Καραϊβάς και για να μην μείνει στην ιστορία ως άλλη μία ανεξιχνίαστη δολοφονία Έλληνα δημοσιογράφου, θυμίζοντάς μας τον Σοκράτη Γκιόλια που δολοφονήθηκε το 2010 κάτω από το σπίτι του. Συνάντησα τον Παύλο Σάλαϊ στην Αθήνα για να μου πει τι ακριβώς διεκδικούν οι ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα από την ελληνική κυβέρνηση. This lack of progress in the investigation. Αυτή η έλλειψη προόδου στη διερεύνηση της δολοφονίας ενός δημοσιογράφου δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη. Σε άλλες περιπτώσεις δολοφονιών δημοσιογράφων, για παράδειγμα μετά τη δολοφονία της Δάφνη Καρουάνα Γκαλίτσια στη Μάλτα ή του Γιάν Κούτσιακ στη Σλοβακία, οι ύποπτοι συνελήφθησαν μέσα σε ένα χρόνο ή και νωρίτερα. Στην Ολλανδία, όπου ένας δημοσιογράφος δολοφονήθηκε επίσης πέρσι, έναν χρόνο μετά τη δολοφονία, έχουμε ήδη τη δίκη σε εξέλιξη. Suspects were arrested a few hours. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά το έγκλημα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα πάντα για να μην γίνει η υπόθεση Καραϊβάς άλλη μια ελληνική υπόθεση ατιμωρησίας για δολοφονία δημοσιογράφου, γιατί θυμόμαστε ότι πριν από 10 χρόνια δολοφονήθηκε ο Γκιόλιας και αυτή η δολοφονία δεν εξιχνιάστηκε ποτέ. Καλέσαμε τις αρχές όχι μόνο να ρίξουν όλα τα απαραίτητα μέσα στην έρευνα, η οποία πρέπει να επιταχυνθεί για να σεβαστούν τη δική τους υπόσχεση για γρήγορη εξιχνίαση, αλλά τους προτείναμε να καλέσουν και τη Europol εάν πιστεύουν ότι οι δυνατότητές τους δεν είναι επαρκείς. Η Europol, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, βοήθησε πολύ στην έρευνα για τη δολοφονία του Γιάν Κούτσιακ στη Σλοβακία. Έχουν πολύ σημαντικές αναλυτικές δεξιότητες και όλη αυτή την τεχνογνωσία για να εργαστούν στην υπόθεση Καραϊβάς. Αλλά οι ελληνικές αρχές πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό και φυσικά και η Europol πρέπει να συμφωνήσει επίσημα σε αυτό. Να σας θυμίσουμε εδώ ότι η δολοφονία Καραϊβάς ήταν ένας από τους λόγους που η Ελλάδα το 2022 έπεσε από τη θέση 70 στη θέση 108 και έγινε η ευρωπαϊκή χώρα με τη χειρότερη θέση στην ελευθερία του τύπου. Η υπόθεση παρόλα αυτά σχεδόν εξαφανίστηκε από την ατζέντα των ελληνικών ΜΜΕ λίγο μετά την κηδεία. Αυτό είναι άλλωστε και ένα από τα παράπονα της Μαρίας Αντωνιάδου, Προέδρου της ΕΣΥΕΑ. Είναι φοβερό το γεγονός ότι όταν εκτιλήσεται κάτι απασχολεί διαρκώς την κοινή γνώμη, μία εβδομάδα, 10 μέρες, και στη συνέχεια δυστυχώς ξεχνιέται. Για μας ο Γιώργος Καραϊβάς δεν έχει ξεχαστεί και προσπαθούμε να στηρίξουμε την οικογένεια με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, είτε νομικό, είτε κοινωνικό, γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους δύο ανθρώπους που έμειναν πίσω και δίνουν αγώνα μαζί με εμάς για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η δολοφονία είναι η πιο ακραία μορφή λογοκρισίας. Ο Παύλο Σάλαϊ, τον ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα, μου υπενθυμίζει λίγο πριν αποχαιρετιστούμε αυτά τα λόγια του George Bernard Shaw. Of course, if you are a journalist working... Και φυσικά, αν είσαι δημοσιογράφος που ερευνάς υποθέσεις διαφθοράς στην αστυνομία ή κάνεις ρεπορτάζ για αξιόπινες πράξεις αστυνομικών ή άλλων αρχών επιβολής του νόμου στην Ελλάδα, θα το σκεφτείς μία και δύο φορές αν θα συνεχίσεις την έρευνά σου και ποιες θα είναι οι συνέπειες αν δημοσιεύσεις ευαίσθητες πληροφορίες, όσο και αν αυτές είναι διασταυρωμένες. Άρα, είναι πολύ σπάνιο η δολοφονία ενός δημοσιογράφου να μην προκαλέσει φόβο και αυτολογοκρισία στους συναδέλφους του. Αυτό που όμως εντείνει το φόβο και την αυτολογοκρισία είναι η ατιμωρησία. η έλλειψη δικαιοσύνης για τη δολοφονία. Μόνο στις χώρες που αποδίδεται δικαιοσύνη, η δολοφονία ενός δημοσιογράφου δεν οδηγεί σε φόβο και έντονη αυτολογοκρισία και των άλλων δημοσιογράφων. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Μια δολοφονία είναι ένα ανατριχιαστικό γεγονός, γιατί είναι η θελημένη παραβίαση της ιερότητας της ζωής. Όμως εδώ υπάρχει ο φόβος ότι αυτό δεν συνιστά μια ιδιωτική υπόθεση. Γι' αυτό υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον για μια δολοφονία με θύμα δημοσιογράφου. Γιατί η ελευθερία του τύπου σημαίνει να νιώθει ο δημοσιογράφος ότι μπορεί να ερευνήσει όποιο θέμα θέλει, χωρίς φόβο. Αν σε όλα τα επεισόδια αυτής της σειράς ασχολούμαστε με το ζήτημα της χρηματοδότησης, των παρακολουθήσεων ή του φόβου της απόλυσης, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κανένας φόβος δεν είναι τόσο αποτρεπτικός όσο ο φόβος που μπορεί να έχει κανείς για την ίδια του τη ζωή. Έχουμε καταγγελία του οργανωμένου εγκλήματος, έχουμε εμπλοκή της αστυνομίας και έχουμε και ένα συνταρακτικά μικρό ποσοστό εξιχνίασης τέτοιων υποθέσεων. Πρόκειται για μια υπόθεση, τα στοιχεία της οποίας είναι μπροστά μας για να διερευνηθούν, είναι στοιχεία ήδη δημόσια, και όμως φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Από όσα θα ακούσετε ως εμπόδια στην ελευθερία του τύπου, αυτό είναι σίγουρα το πιο δραματικό. Μπορούμε να αρθρογραφούμε εναντίον του συστήματος, να καταγγέλουμε την εξουσία, αλλά η υπόθεση Καραϊβάς δείχνει ότι από τη στιγμή που η έρευνα εστιάζει σε συγκεκριμένα πρόσωπα, πρώτον, τα πρόσωπα αυτά μπορεί να αντιδράσουν, και δεύτερον, ότι δεν είναι βέβαιο ότι η δικαιοσύνη θα είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά της, έστω και εκ των υστέρων. Για τον ίδιο τον Καραϊβάς, τώρα πια είναι αργά. Για την ελευθερία άσκησης της δημοσιογραφίας όμως, παραμένει μια υπόθεση κρίσιμη. Ακούστε τα λόγια της χείρας του δολοφονημένου Καραϊβάς. Και για τη δική του μνήμη, καλό είναι να μην ξεχάσουμε τι διακυβεύεται εδώ. Η δολοφονία του Γιώργου πρέπει να πάρει μια αξία. Πρέπει να πάρει μια ταυτότητα. Η ταυτότητα είναι μόνο μία. Ότι η δολοφονία του ήταν για τη δουλειά του, για τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να αποδοθεί στο Γιώργο. Και πρέπει, είναι η τιμή του, είναι η στεροφημία του. Και εγώ θα παλέψω γι' αυτό. Θα παλέψω μέχρι εσχάτων γι' αυτό.